7 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd zijn tienduizenden computersystemen kwetsbaar voor cybercriminelen en inlichtingendiensten. Ook duizenden systemen in Nederland. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Het zijn computersystemen waarvan bekend is dat ze onveilig zijn, maar die bijvoorbeeld nog niet de laatste softwareversie hebben, zegt een beveiligingscollectief dat daar onderzoek naar doet. Het kan gaan om apparatuur die bedrijfsnetwerken beschermt, maar ook om servers voor websites en e-mail. Vanaf vandaag staat de complete privébibliotheek van Charles Darwin online. De verzameling van de man die aan de basis stond van de evolutieleer telt 7400 titels. Het is een project van de Britse wetenschapshistoricus John van Wy, die er 18 jaar aan heeft gewerkt. Het grootste deel van Darwins bibliotheek bestaat uit wetenschappelijke boeken, vooral over biologie en geologie. Maar er zijn ook onderwerpen als filosofie, religie, kunst en reisverslagen terug te vinden. De meeste boeken zijn Engelstalig, maar er zijn ook enkele Nederlandse, Spaanse en Italiaanse boeken. De Nederlandse vrouwen hebben bij de WK zwemmen in Doha op de 4x100 meter vrije slag estafette verrassend goud gewonnen. Het zag er lang naar uit dat Nederland geen medaille ging halen, maar door sterke beurten van Kira Toussaint en Marit Steenbergen lukte het Nederland om net voor Australië en Canada aan te tikken. In de Eredivisie heeft PSV met 5-1 gewonnen van FC Volendam. PSV begon moeizaam in Volendam, maar na rust werd er 4 keer gescoord. Eerder vandaag eindigde SC Heerenveen Ajax in 3-2 en won FC Utrecht met 4-0 van Fortuna Sittard. De IJsselderby Go Ahead Eagles PEC Zwolle eindigde in een 1-1 gelijkspel. Het weer, vanavond en vannacht kans op een bui. Het koelt af naar zo'n 5 graden. Morgen geregeld zon, in het oosten kan een bui vallen. Het wordt dan een graad of 9. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk staat een vertraging van 15 minuten. Komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Dit was de verkeersinformatie. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op. Op hetvergetenkind.nl. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een iPad met meer features, meer fun bij een nieuw 2-jarig internet- en tv-abonnement. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. En wacht niet te lang, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is zo voorbij. Fijn weekend! Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. De KPN Weekenddeal is er ook voor ondernemers. Kijk op kpn.com/weekenddeal. Ja, het is zondagavond, even na 7. Het voelt eindelijk alsof het weer een heel klein beetje lente is. Ja, heb jij dat gevoel? Ja, dat gevoel. Door. Nou, ik vond het gisteren was het heerlijk weer, Frank. Ja, maar ik heb toch het idee, februari kan altijd nog heel koud worden. Maar ik ben meteen zo bozig, man. Het is zondagavond, er hangt een beetje lente in de lucht. Ik heb meer zin in Koevoorde. Ja, in Koevoorde, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik kan me niet herinneren dat ik hier eerder ben geweest. Maar ik weet nog wel, want Koevoorde heeft eigenlijk een hele grote internationale allure. Koevoorde. Vancouver. Vancouver. Dat komt van Koevoorde. Echt waar? Echt waar, net zoals Brooklyn is gewoon Breukelen. Ja, en Vancouver komt van Koevoorde. Ja, dat is ooit vernoemd naar, nee, naar een man die van Koevoorde kwam en zo heette. Ze hebben, sterker nog, in Vancouver hebben ze het kasteel nagebouwd. Wat hier ook staat, hè, op steenworpafstand. Hier vlakbij. Ja, dat hebben ze daar nagebouwd. In het centrum van Vancouver staat het kasteel uit Koevoorde. Ik heb zin om naar Vinkhoeven te gaan. Maar we zijn in Coevorden. Ja, precies. Weet je wie hier ook vandaan komt? Relis de Beek. Ja, ken hem nog. Relis de Beek, hè? Vroeger commissaris van de Koningin. Zo'n PvdA-conifeer. Ja. Mooie man. Maar weet je wie hier ook vandaan komt? Dat is Jo van Heuts. Dat was een Nederlandse generaal die hele verkeerde dingen heeft gedaan in Nederlands-Indië. Begin 20e jaar. Ja, Arche. En Relis de Beek, toen nog heel jong, 17 jaar, die hing ooit een spandoek aan het standbeeld dat ze hier hebben van Jo van Heuts. Weet je wat erop stond? Nou. Wij eren van Heuts die in Arche dorpen heeft platgebrand. Dat is ook Relis de Beek, hè? Dat vind ik, maar dat deed hij al in 1965. Daar heb ik respect voor. Heb ik diep respect voor. Relis de Beek, mooie man. Ja, hij heeft ook volgens mij ooit de Giro naar Drenthe gehaald. Ja, jammer dat hij er niet meer is. Het is absoluut waar. Maar wij zijn er nog wel. We gaan begonnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Even Blij ter plekke. Ja, mensen, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit café-restaurant Candia in Coevorden. Ben je nou toch in de buurt, kom vooral langs, want er is hier altijd plek in de herberg. Afgelopen weken werden er snelwegen geblokkeerd, afval op de weg gegooid en in brand gestoken. Mensen raakten gewond. Wat vindt Coevorden van die grimmige acties en lossen die ook iets op? Verder praten we over de Drentse kofferbakmoord. En we ontvangen wieleranalist en oud-profielrenner Marijn de Vries, dochter van deze Ja, en we hebben live muziek en dit keer van Hanna mee. Laat ons even proeven van een kleine muzikale amuse. We vinden nu al steen en steen goed. En dankjewel, we gaan verder in de uitzending nog veel meer van jullie horen. Ja, wij zijn vandaag in Coevorden. Dat is een gemeente die barst van de boeren. Zowel veehouders als akkerbouwers, die zijn hier allemaal te vinden. En voor die agrarische sector was het een onrustige week. Of beter gezegd, een onrustige maand. Want de boerenacties in Nederland hadden een internationale aanloop om uiteindelijk in een zee van vuur in Nederland te eindigen. In Duitsland zijn boeren en vrachtwagenchauffeurs begonnen aan een actieweek. In verschillende grensregio's krijgen ze steun van hun Nederlandse collega's. Nog even de Duitse collega's helpen, hè? Ook in andere landen gaan ze de straat op. Overal richten de protesten zich ook tegen regels uit Brussel. Ze krijgen heel wat voor elkaar. Only if our farmers can live off their land, will they invest in the future. Op verschillende plekken gooiden boeren afval op de snelweg en staken ze asbest in brand. Twee boeren zijn inmiddels opgepakt. De burgemeester van Apeldoorn heeft voor de hele stad een noodbevel afgekondigd. Aanleiding zijn oproepen om twee deelnemers aan een boerenprotest te bevrijden. Ik vraag me echt af, waar zijn we mee bezig? Wat heeft dit te maken met gewoon demonstreren? Ja, we praten na over de boerenacties met Dirk Bruins, voorzitter van LTR Noord, met akkerbouwer Robin Kuper. Welkom, heren. Goedenavond. Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord, brandstichting, asbest. Wat vindt u daar eigenlijk van? Nee, het is nooit goed. Demonstreren is een belangrijk recht dat we hier hebben. En dat moet je ook ten volle kunnen benutten. Maar dat moet wel volgens bepaalde spelregels. Ja. En zeker als je mensen in gevaar brengt, wat afgelopen week ook gebeurt, dan is dat gewoon niet goed. En wat ik vooral jammer vind, is dat het leidt af van wat er daadwerkelijk gaande is. Want er is wel wat echt wat gaande. Mm-hmm. En dat is bijna ondergeschikt. Dus ik hoor het vooral gaan over branden en over asbest. Ja. Terwijl ik het niet hoor gaan over boeren die het water echt aan de lippen staat en vrezen dat ze aan het eind van het jaar gewoon geen boer meer zijn en hun bedrijf failliet is. En dat maakt mij zorgen. En dat geluid komt niet over. Ja, dat dus snap ik. Dat dan snap helpt het demonstreren in dat opzicht op die manier ook niet. Maar u bent van LTO Noord. Hè? Voelt u zich dan ook geroepen eigenlijk om publiekelijk te zeggen, ik veroordeel deze acties? Dat hebben wij ook gezegd. We hebben afsteken van asbest. Hè? We hebben afgelopen week ook een statement uitgebracht van dat is niet goed. Het draagt ook niet bij aan de oplossing. Dus het is onverstandig. Ja. Krijgt u daar een reactie op terug? Te zeggen, nou ja, wij vinden dat wel. En wat je merkt is dat mensen wel zeggen van... Hey, maar er is echt heel veel aan de hand en ons wordt veel aangedaan. Dat snap ik ook en dat begrijp ik. En daar moet ook echt voor strijden. Maar strijden betekent wel op de goede manier. Maar hoe wordt daarop gereageerd? Want zij zijn het er kennelijk niet mee eens. En willen wel met asbest. Het grootste gedeelte doet het niet. Nee. Dus het is een kleine groep die dit doet. En je hebt altijd mensen die de wanhoop echt nabij is. En dus onverstandige dingen doet. Ja, ja precies. Ja. Hier ook aan tafel zit akkerbouwer Robin Kuper. Klopt, ja. Robin, doe jij ook mee aan zulke protesten? Lekker kieppak vol asbest en met de trekker er naartoe? Nee, niet bepaald. Ik zit zelf niet zo in elkaar. Ik heb ook nooit aan boerenprotesten meegedaan. Ik doe dat liever op een andere manier. Je doet helemaal niet mee aan die protesten? Nee, ik heb zelf nooit geprotesteerd. Nee, klopt. Nee, nooit op de trekker en snelweg geblokkeerd? Nee. Maar ben je er ook tegen op die manier? Nou, niet bepaald. Er is echt wel wat aan de hand, wat Dirk ook zegt. We zien onze toekomst. Ja, is gewoon onduidelijk, zeg maar. Perspectief mist. Dus er zijn wel veel mensen die echt toch wanhopig zijn van welke richting moet ik op. Ja. En gefrustreerd, ja. Ja. Robin, ook de acties hebben ook blijkbaar wel effect gehad. Want de Europese Commissie voerde deze week een paar versoepelingen door. Waaronder het opschorten van een plan om de pesticiden te halveren. Ja. Ben jij daar blij mee? Ja, daar ben ik wel blij mee. Het is niet dat wij nou volgende week volop met pesticiden aan de spuiten gaan. Want dat is al een... het is niet dat wij dat voor onze hobby doen. Wij doen dat om een gezond product te telen. En kijk, een halvering daarvan betekent gewoon dat wij dat dus niet kunnen. Geen gezond product kunnen telen. En ik zag jullie hier net toen we hier binnenkwamen patat eten. Dat is dan misschien niet meer mogelijk uit. Nee. Ja, ja. Nou, dan moet ik wel zeggen dat wij toevallig vorige week een uitzending hadden in Naaldwijk. Waar er een neuroloog aan tafel zat. Die vertelde dat de ziekte van Parkinson enorm opkomt. En dat wellicht een effect heeft gehad door het gebruik van pesticiden. Ja, dan denk ik, hè, we hebben het over een gezond product. Dat is een ziekte die je pas na 30 of 40 jaar... kan het zich openbaren, dus dat weet je dan niet. Dus de vraag is, hebben we het dan over een gezond product? Ja, ik denk wel dat we het over een gezond product hebben. We hebben in de akkerbouw heel veel technieken de laatste jaren ook ontwikkeld... waardoor een stukje driftreductie, dat is een vakterm... maar dat er in ieder geval geen verwaaiing is van zo'n pesticide. Mm-hmm. Dat wat we spuiten, dat het echt op die... plek blijft en dat het niet in een omgeving terechtkomt. Dus we zijn daar volop mee bezig om dat op een juiste manier te doen. Mijn opa, die leeft ook nog, die heeft vroeger ook pesticiden gebruikt. Ja. En die is inmiddels 95 en heeft in goede gezondheid. Dus ik ben blij voor je opa, maar dat... Het is natuurlijk niet waarschijnlijk... Het is geen grote steekproef, nee, precies. Robin. Nee. Jouw ene opa. Ja. En dat zeg ik met alle respect. Hè? Ja, met veel liefde voor opa, ja. Toch nog hierop. De sector wil het zelf ook graag, want dat wordt wel vergeten. En dat is precies waar deze discussies nou ook over gingen. Ook afgelopen week in Europa. Het tempo waarmee een aantal dingen gaat, is zo enorm snel. En er wordt niet nagedacht over of iets uitvoerbaar is. Ik weet niet of jullie toevallig de uitzending van Lubach van de week gezien hebben over de energie. Dat is een beetje hetzelfde voorbeeld. Die zegt van... We willen er in één keer mee stoppen, maar dat kan niet. En we willen ook niet hebben dat er misoogden zijn... en dat we in één keer afhankelijk zijn. En we zien het nou in de zuidelijke landen, met name Middellandse Zeegebied. Gewoon door droogte, enorme schade als gevolg. Ja, we moeten wel blijven eten. Dus we willen het doen, alleen maar dan de wel in het tempo is... waarmee het kan. En uiteraard altijd de zorgvuldigheid van de gezondheid. Voor. Ja, precies. En de vraag is of dat dan helemaal klopt. Als je kijkt. En daar hebben we een heel goed bureau voor die dat ook onderzoekt. Hè. Ja. En daar moeten we ook... Maar Dirk, ik zie soms wel discussie over de wetenschap. En ik vind wetenschap is niet ook maar een mening. Laat maar zeggen, wetenschap is wel wetenschap. Ja, nou ja, het is wel zo. Ik heb zelf altijd een beetje het gevoel bij boeren... dat zo gauw het gaat over innovatie... dan is het in één keer wetenschap belangrijk. Je moet dingen onderzoeken en zo. En als het groter gaat over, maar het gaat niet zo goed met de stikstof, dan kloppen de metingen. Dan is dat in één keer een mening. Nee, als het niet goed gaat, dat hebben we nou ook gezien. Hè? Ja. Dat een aantal dingen niet goed was, niet goed uitgerekend worden, dan is het hartstikke jammer. Dus we hebben ook gezegd, dat moet vooral aan de voorkant moet dat duidelijk zijn. Ja. Want je wilt niet hebben als boer dat je een investering doet van een paar ton, en het blijkt achteraf verloren zaak te zijn. Maar je snapt wel wat ik bedoel toch, Dirk? Soms voelt het alsof die boerensector een beetje selectief altijd shopt in wetenschappelijk. Elk mens heeft wel iets van altijd een beetje selectief shoppen. Ja, ja. Dus landbouw zal dat ook ongetwijfeld maar krijgen. Robin Kuper, jij bent 34 jaar. Jij moet nog echt wel even door met je bedrijf. En dat wil je, neem ik ook graag. Ja. Maar houden we met dit uitstelgedrag, want dat is het natuurlijk toch ergens, niet een landbouwsysteem in stand dat wellicht in de toekomst onhoudbaar is? Op het moment dat je besluit om bijvoorbeeld pesticiden te halveren, dan moet je ook een alternatief hebben voor hoe het dan wel kan. En dat alternatief, dat is er op het moment niet. Nee, maar misschien dus is er wel geen alternatief. Ja, dat zo zie ik er niet. Dat zal altijd wel een mogelijkheid zijn. We zijn een heel innovatieve sector. Maar we moeten wel de tijd krijgen om dat goed uit te zoeken met elkaar. En wat Dirk ook zegt, het tempo waar er nu in moet, in gaat, dat gaat gewoon veel te snel. En voor mijn bedrijf betekent dat gewoon dat je uiteindelijk de rekening niet kunt betalen. Laten we het eens over mist hebben. Dat vind ik ook altijd zo'n interessant thema. Hè. Dirk, jij bent van LTO Noord. Hè. Een nieuwe beperking. En melkveehouder ook nog. Dus en ik weet ook nog iets van mest. Dan. Daar zit je er echt op. Boeren mogen sinds... Ik loop er wel eens doorheen, maar ik zit er niet Maar op. Boeren in Nederland mogen sinds dit jaar minder mest uitrijden. Hè. Ja. Vooral veehouders hebben daar last van. Dierlijke mest wel. Ja, maar dan komen die boeren weer met allerlei acties. Maar ik denk dan ook wel eens van, we hadden als Nederland jarenlang een uitzonderingspositie. Ja. Er werd ook heel veel gesjoemeld met die mest. Want er werd altijd... Er wordt wel eens gesjoemeld. Overal wordt gesjoemeld. Nee, ik wil af zijn dat het... Nee, want het is niet waar. Dat er veel gesjoemeld wordt. Er wordt gesjoemeld. Overal wordt gesjoemeld. Dus ook daarmee. Maar er ook weer acties om dat ook weer terug te draaien? Nou, weet je wat het rare is? En heel veel mensen weten dat niet. En daar gaat het op dit moment de discussie bij heel veel boeren echt op. Om op dit moment. Geldt ook voor mij. Afgelopen jaar, of in december, januari dit jaar, zijn we in één keer geconfronteerd met dat we minder dierlijke mest. Hè? Dus minder mest van mijn koeien mag ik uitrijden. Waarvoor wij dus jarenlang een uitzonderingspositie hebben. Maar waarom hadden we die uitzondering? Omdat we hier een heel vruchtbare delta hebben, zoals dat weersomstandigheden zijn, dat hier langer en meer groeit als dat je op een alpenweide hebt. Dus dat is ook wel logisch dat je een uitzonderingspositie hebt. Maar het was een uitzonderingspositie. Het is wel zo. Maar dat ook omdat het iets bijdraagt. Want wat we nu zien, je planten moet je voeden. Wij moeten onze planten voeden. Robin moet onze planten voeden. Nee, maar punt maak. Wij mogen minder dierlijke mest gebruiken, maar wij mogen meer kunstmest gaan gebruiken. Ja. Dat is best raar. Als je nou hebt over circulair denken. Ik werk samen met een collega van Robin, een andere akkerbouwer bij ons in de buurt. Die heeft aardappels, bieten, van allerlei gewassen bij mij op het land staan. Ik heb de gras. We roleren met elkaar en we zorgen dat die mest zorgt voor de voeding van die planten. Hartstikke circulair, want wat er aan de ene kant, het gaat in je mond, gaat eruit. Aan de achterkant komt het er nou uit. Of het nou mensen of dieren zijn, dat is circulair. Bedankt voor de beeld, Dirk. Ja, ja. Je vroeg erom. En nou zetten we heel veel kunstmest in, waarvan we ook weten dat het, als het gaat over klimaat, dat minder gunstig is. Dus je zou veel beter die dierlijke mest kunnen inzetten. Als je dan, de deskundigen zijn het daar ook over eens. Dat is het raar. Als je aan het schuiven bent, heb je het over dierlijke mest, dat moet dan minder dierlijke mest, minder kunstmest. Is dat ook weer niet goed, denk ik ook. Ja, kun je ook wat minder boeren doen. Ja, maar waar wil jij van eten? Want ik heb gisteren nog sneeuwbonen gegeten. Die kwam uit Marokko volgens mij. Kijk, en dat is dat. Mooi dat je dat zegt. Ja. En dat je daar ook dus bewust van bent. Ja, maar wat we nu zien ook, is dat we in Europa zijn we ongeveer zelfvoorzienend. Ten aanzien van het eten en het drinken. We hebben afgelopen jaren gezien wat het gebeurt als er iets in die EU gebeurt, of net buiten de EU, met de afhankelijkheid ervan. Het is toch heel erg raar. Europa heeft geen strategie als het gaat over voedsel of landbouwbeleid. Echt geen. Ja, ja. Dus je zou toch denken van het meest belangrijke. Kijk, gas zouden we nog kunnen zeggen, een week zonder kunnen we wel. Zit je wel heel erg koud, maar een week zonder eten wordt heel erg ingewikkeld. Ja, maar ik vind het wel lastig. Dat wordt vaak aangevoerd als argument. En Nederland maar het is eten. Een argument. Ja, maar dat geldt. Er wordt veel meer geteeld, veel meer vee dan nodig is voor Nederland. In Europa zijn we zelfvoorzienend. Dus kijk, wij zijn in Europa, maar in Nederland gebeurt dat relatief veel meer omdat dan in andere landen. Omdat we heel dicht bij de grens zitten. Als wij hier bij koe worden, 5 kilometer verder zijn we in de Duitse grens. Dus dat is een Als Robin hier zijn aardappel steelt en het gaat 5 kilometer verder, ja, dan is het in één keer. Maar daardoor hebben wij ook heet het export. Hebben we wel in één keer ook in Nederland veel meer problemen met stikstof, et cetera. Ja, daar moeten dan dingen aan gebeuren. Ja, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook. Maar dan moeten we ook. Om duurzame keuzes maken. En natuurlijk draait het dan uiteindelijk. En dat is een beetje lullig. Boeren denken: ja, als ik dit niet kan of moet doen. Nee, het draait allemaal alleen maar om geld. Geld verdienen. We moeten ook. Hè. Dus wij willen ook circulair werken. We willen ook dat de natuur zich herstelt. Ja. Daar zijn we ook allemaal mee bezig. Maar er moet wel een bepaald tijdspad gaan. En je kunt niet zeggen van nou, we focussen alleen ons op natuur. En voedsel laten we volledig buiten beschouwing. Robin. Want Robin is uiteindelijk akkerbouwer. Hè. Die zit hier ook gezellig bij ons. Robin, jij bent een boer die ook zegt: ik wil ook wel graag duurzaam werken. Ja, absoluut. Ja. Maar ja, dat kost ook geld. Klopt. En dat, ja. Subsidies. Maar kun je ook voorstellen dat de mensen ook wel eens denken: potverdikkie, er gaat wel een boel subsidie naar die boeren, hoor. Ja. Dan willen ze nog meer subsidie. Dat mensen wel eens denken: het is mooi West. Nou, het liefst heb ik ook helemaal geen subsidie. Als dat zou kunnen, dan dat zou super zijn. Ja. Ja. Dan wordt het alles uit de markt betaald. Ja, maar dan moet daar niet inderdaad die extra compensatie, moet die niet gewoon komen van supermarkt of consumenten? Dat zou denk ik, ja, wat mij betreft wel. Ja. Maar dat is niet mogelijk, want de consument wil. Wat maak je wil allemaal dan? Ik til hoofdzakelijk aardappelen, suikerbieten, uien, ja. Vezelhennep. Vezelhennep? Vezelhennep, ja. Daar worden, wat kun je daarmee? Er worden kunststoffen van gemaakt. Dus dat is ook weer CO2-opslag van, nou ja. Zouden mensen dan bereid zijn om meer te betalen voor een zak aardappelen? Nou, dat blijkt niet, want op het moment dat we hebben ook een grote biologische sector, dat is eigenlijk een niche-markt in Nederland ten opzichte van het gangbare. Maar het verschil vaak in prijzen is maar minimaal. Ja. Terwijl de hoeveelheid arbeid en wat je die er in de biologische gaat zitten, dat is veel meer. Ja. Heb jij kinderen, Robbie? Ja. Ja, een dochter. Ja. Denk jij dat zij ooit zegt: ik wil de boerderij nog overnemen? Of zeg jij dan: meid, waar begin je aan? Nou, natuurlijk, dat zou wel mooi zijn. Het is aan mij dan de taak om de grond vruchtbaar te houden binnen de kaders van de wet. Ja. Dat is dan de uitdaging. Een goede bodem is ook weer een toekomst, zeg maar. Dus dat zou mooi zijn. Ja. Ja. Nou, we wachten af. Tot slot, Dirk Bruins, wat verlang jij van Politiek Den Haag? Ik verlang, pleiten we op dit moment ook voor in Europa. Kom met een goede voedsel- en landbouwstrategie. Zodat, ja. Wat Robin zegt, en ik ook. Ik heb ook twee jongens, eentje daarvan die wil ook graag boer worden. Dat die gewoon boer kunnen blijven. En dat die niet alleen dat gaat over geld verdienen, maar dat die fantastisch mooie producten kunnen blijven maken waar gewoon iedereen in Nederland van kan profiteren. Ja. En lekker kan eten en drinken. Duidelijk. We blijven het volgen. Ja, dank voor jullie komst. Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord, en akkerbouwer Robin Kuiper. Ja, dan zijn we weer bij de live muziek aangekomen. Hanna May, je bent genomineerd ook nog voor een Edison. Die voor de beste nieuwkomer. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, is dat een lekker gevoel? Dat is zeker een lekker gevoel. Ja, ik ben er hartstikke blij mee. Ja, ben je trots? Best wel, ja. Het is toch wel. Het was voor mij heel onverwachts. Ik had het helemaal niet gedacht. Omdat ik voor mijn gevoel. Ik dacht, nou ja, welke categorie zou ik dan genomineerd moeten worden? Geen idee. Ik dacht, ja, nieuwkomer. Ben ik voor mijn eigen gevoel dan niet echt meer? Nee, want je bent al best een tijdje bezig. Ja, ja, maar misschien in het genre kon ik me nog wel plaatsen. Ik dacht, oh ja, Nederlandse genre, ben misschien precies. Nieuwkomer. Ja. Oh ja, hoe dan ook, gefeliciteerd. We zijn blij dat ik ben in ieder geval hartstikke blij mee. Ja. Ja. Wat ga je spelen? Ik ga Wat Wil Je Van Mij doen. Wat Wil Je Van Mij? Waar gaat het over? Zit er een verhaal achter? Het gaat over een stijl wat heel veel miscommunicatie heeft. En waar heel veel ruzie is. En ze willen het eigenlijk wel heel graag oplossen. Maar geen van beide partijen geeft echt aan hoe dan. En daardoor ontstaat heel veel miscommunicatie. En weet je niet van de ander wat hij wil. Oké, nou, we gaan naar je luisteren. Je zijn Hanna May en gitarist Rody Prins met Wat Wil Je Van Mij? Het zou fijn zijn als jij eens ziet dat ik probeer hoe jij naar mij kijkt. Ik doe het vast wel weer verkeerd. En soms lijkt het alsof je mij bewust negeert. Wat wil je nu van mij? Want jij wil geen gedoe. Je zegt het komt wel goed. Oh, maar ik kan niet zo doorgaan. Dus geef nou toch eens toe dat jij geen moeite doet. Oh, maar het kan niet zo doorgaan. Oh, oh, oh, oh. lijkt het einde al in zicht. Durf niets te vragen. Hou ik je vast, dan sla je dicht. Oh, ik haat het. Want zelfs die keus die voelt verplicht. Wat wil je nu van mij? Oh, wat wil je als je niet wil praten? Wat wil je als ik niet bij jou mag zijn? Zeg mij maar hoe ik me moet gedragen. Wat wil je, wat wil je, wat wil je van mij? Ik doe alles om ons druk te halen. Jij alles om hier niet te hoeven zijn. Zeg mij maar hoe ik me moet gedragen. Wat wil je, wat wil je, wat wil je van mij? Ik wil je nog niet laten gaan. Oh, ik kan je nog niet laten gaan. Oh, jij wil geen gedoe. Je zegt het komt wel goed. Oh, maar ik kan niet zo doorgaan. Dus geef nou toch eens toe dat jij geen fucking moeite doet. Oh, maar het kan niet zo doorgaan. Oh, wat wil je als je niet wil praten? Wat wil je als ik niet bij jou mag zijn? Zeg mij maar hoe ik me moet gedragen. Oh, wat wil je, wat wil je, wat wil je van mij? Ik doe alles om ons druk. Heerlijk lekker. Hanna Mee en gitarist Rody Prins met ja, Wat wil je van mij? Dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit café-restaurant Candia in Coevorden. Wist jij, Frank Evenblij, dat Coevorden de enige plaats is in Drenthe met een kasteel? Zo. Ja, je had het er net over, maar ja. Het is de enige plek in Drenthe met een kasteel. En het land is bezaaid met kastelen, maar in deze hele provincie, en ik heb het net opgezocht in het grote kastelenboek, staat er maar één. Hier, vlakbij, vanwege de vroegere strategische ligging op de handelsroute Groningen-Münster. En als ik hier de deur uitloop en ik gooi met een steen, dan raak ik dat kasteel. Zo. Ja. Nou, dankjewel Erik Dijkstra. Ja, echt. Graag gedaan. Prachtig. Want als je al die kennis van jou weer kan etaleren. Basiskennis, basiskennis. Maar goed, voor nog veel meer feitjes over Coevorden is het tijd voor Paul Keijzer met De Kortste Spreekbeurt. De Kortste Spreekbeurt. We zijn vandaag in het Drentse Coevorden. Deze gemeente telt iets meer dan 35.000 inwoners, waarvan ruim de helft in de gelijknamige stad woont. Het is een echte beestenbende hier. De naam Coevorden komt van Coevorden, wat een plek is waar boeren hun koeien de rivier kunnen laten oversteken. De bijnaam van Coevorden heeft echter niks met koeien te maken. Coevorden wordt ook wel de ganzenstad genoemd, vanwege de vroegere ganzenmarkt. Hoewel er geen vetgemeste ganzen meer worden verhandeld, wordt de ganzenmarkt nog altijd uitgebreid gevierd. Coevorden heeft het niet makkelijk gehad. De stad is door de strategische ligging een aantrekkelijk doelwit geweest voor anderen. Bisdom van Utrecht, de Friezen, Bommenberen, de Spanjaarden, de Fransen, allemaal hebben ze een poging gewaagd Coevorden in te nemen of een kopje kleiner te maken. Voor het oudste fragment gaan we naar 1950, toen een bijzonder echtpaar hier op flitsbezoek kwam. Voor het gemeentehuis in Coevorden worden koningin Juliana en prins Bernhard ontvangen door burgemeester Veit. In het dorp Haantje vond de enige blow-out in de Nederlandse geschiedenis plaats. Een blow-out ontstaat wanneer aardgas of olie via het boorgat doorbreekt naar de oppervlakte. Door de gasdoorbraak ontstonden er moddervulkanen en werd de boortoren door de aarde opgeslokt. In 2020 zetten Jurie Vendrik en Patrick Ridderbos hier het wereldrecord kniepertjes bakken. Het doel was om 500 van de nieuwjaarskoekjes te bakken, maar daar gingen ze ruimschoots overheen. De Canadese stad Vancouver heeft zijn naam te danken aan Coevorden. Kaartenmaker en reiziger George Vancouver was de eerste die dit Canadese gebied in kaart bracht. Hij is een afstammeling van de Vancouverden-familie, een van de oudste adellijke families van Nederland. Dit was mijn spreekbeurt over Coevorden. Mooi! Jongen, jongen, dat verhaal dat Coevorden, Vancouver, dat die namen met elkaar te maken hebben, heb jij gewoon van Paul Keijzer? Nee, ik hoor dit voor het eerst. Dat hoor je helemaal niet voor. Ik denk dat Paul Keijzer heeft het tevoren opgenomen. Ja, maar ik wist dit al. Ik heb een boekje hierover. Dat heet Kunt u breukelen? Daar kende ik dit van. Ik vertel dit de hele dag. Van 20 keer per dag in de kroeg. Coevorden, Vancouver. Ik vind dit een verdacht verhaal. Nee, het is geen verdacht verhaal. Het ligt aan Paul Keijzer. Heeft het allemaal van mij gepikt. Goed. We gaan het hebben over de Drentse kofferbakmoord. Een lugubere moord waarbij het lichaam van Ralf Meinema uit Klasina Veen werd gevonden in de achterbak van zijn Mercedes, die in het Stieltjeskanaal hier vlak buiten Coevorden bungelde. Ja, tegen de hoofdverdachte werd 20 jaar cel geëist, maar een paar weken geleden deed het Hof uitspraak. Goedenavond. Hans O. uit Emmen is ook in hoger beroep vrijgesproken van de moord op Ralf Meinema uit Klasina Veen. Het Hof heeft in het dossier gekeken, het Hof heeft op de zitting onderzoek verricht en het Hof is tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende bewijs is om tot een bewezen verklaring te komen. Ja, met de vrijspraak van de hoofdverdachte blijft de kofferbakmoord in Coevorden een duister mysterie. We gaan hierover praten met journalist Bas van Sluis. Hij maakte samen met Renate Winkel de podcast De Kofferbakmoord. Bas van Sluis, van harte welkom. Ja, hallo. Ja, Bas, de kofferbakmoord. Dat klinkt als een duistere zaak uit Colombia, Medellin. Maar dat is gewoon Zuidoost-Drenthe. Ja. Laten we teruggaan naar het moment dat begon. Hè. De vroege ochtend, vrijdag 31 maart 2017. Wat trof men toen aan in het kanaal? 6:20 was de eerste 112-melding. Een auto in het water, dat was de melding. Dat bleek de Mercedes te zijn, waar een trekhaak in de schoeiwal van het Stieltjeskanaal tussen Coevorden, waar we hier nu zitten, en Zandpol. Dat is een grote, klassieke, zwarte Mercedes. Dat is wel een karakteristieke auto, zeg maar. Ja. En men dacht van, misschien een dronken vent of in het water gereden. Ja. Totdat men de kofferbak opendeed en daar een lichaam lag met een trui over het hoofd heen. Dat is opmerkelijk. En dat doet denken aan Narcos of dergelijks. Ja. Uiteindelijk blijkt dat te gaan om boerenzoon Ralf Reinema. Meinema. Uit Klasina Veen. En die bleek het slachtoffer. Op welke wijze is hij vermoord? Zonder al te veel in details te willen treden, maar op echt gruwelijke wijze. De ouders hebben hem niet kunnen identificeren. Althans, op basis van zijn gezicht of iets dergelijks. Omdat het zo dusdanig... Ja, hij was op dusdanige manier onder handen genomen dat hij onherkenbaar was. Ja, dat het niet mogelijk was. En tijdens de rechtszaak is daar ook wel iets over gezegd. Het is wel op schrift gezet. De rechters ontkwamen er natuurlijk ook niet aan om dingen te melden. Maar hij is geïdentificeerd op basis van een tatoeage. Oké, maar dat betekent dat hij met extreem geweld om het leven is gebracht. Extreem geweld, geslagen, met voorwerpen, gesneden, gestoken. Schrikkelijk. Hele lugubere moord. Jij hebt daar een podcast over gemaakt. En je sprak met vrienden, bekenden en ook met de ouders van Ralf Meinema. Ja. Wat voor een man, wat voor een jongen, maar hij was natuurlijk nog niet zo oud, was Ralf? Ja, Ralf Meinema is 31 jaar. Jullie zeiden het net al, boerenzoon. Ja, maar ik zeg jongen, maar ik ken die foto's van hem. En dat is een beetje een jongensachtige man eigenlijk. Ja, daar lijkt het wel op. Ja. Maar het was wel gewoon 31 jaar. Dus wel een volwassen vent. Ja, hij werd omschreven als een hele joviale kerel. Aardige vent. Was ook wel goed bekend in de streek. Een jonge vrijgezel. Ging in het weekend vaak biertjes drinken. Maar wel hardwerkend. Zoals ook de dag dat hij gevonden is in de kofferbak van zijn, zou hij eigenlijk aardappels afleveren ergens in het Groningenland. Daar is hij nooit gekomen uiteraard. Hij stond goed bekend. Hij stond niet bekend als een zware crimineel of iets dergelijks. Hè. Nee. Dus dat is wel een heel opmerkelijk gegeven. Zijn ouders, uiteraard zijn ouders omschrijven hem ook als heel lief en zorgzaam. Ja, die zagen niet aankomen dat hij in een raar circuit zich zou bevinden. Nee, en om heel eerlijk te zijn, dat is ook nooit aangetoond of iets dergelijks. Hij heeft wel eens een keer een misstapje begaan, maar dat is echt peanuts, zeg maar. Ja. Nogmaals, de misdaad, althans de manier waarop hij is gevonden in de auto... Ja, dat lijkt op iets wat in een verschrikkelijk circuit plaatsvindt. Maar na een paar maanden na de moord werd een relatief vage kennis van Ralf opgepakt. Waarom werd die vage kennis uiteindelijk de hoofdverdachte? Nou, omdat deze meneer, had daags voor de moord op Ralf, had hij gevraagd om zijn telefoonnummer. Was ook gesignaleerd bij hem thuis. Zijn verhaal is van, Ralf wilde drugs aan mij verkopen. Het zou dan om wiethandel gaan. Mm-hmm. Dat is altijd vaag gebleven of dat überhaupt zo was. En hij heeft dus bij verschillende mensen gevraagd van, heb je het nummer van Ralf voor mij? Die mensen hebben hem natuurlijk gebeld van, die auto van Ralf Meinema die steekt in het Stieltjeskanaal. Wat is hier aan de hand? Ja. Zelf dacht ik trouwens ook van, toen ik die foto zag van die auto, van dit is een haasklus geweest. Mm-hmm. Ik bedoel, die daden die hebben ze zo te pakken. Dat viel echt heel erg tegen. De politie heeft enorm best gedaan. Ze hebben 160, 170 getuigen gehoord. Veel forensisch onderzoek. Maar ze kwamen gewoon niet verder. En deze meneer, die hoofdverdachte is geweest en dus net vrij is gesproken. Ja. die, ja, die had dus wel wat uit te leggen. En die ontkende ook tegenover de mens van, ja, mij nooit gesproken, weet ik, bleek dus wel zo te zijn. Want ja, zij hebben later, op die dag, ja, of de avond daarvoor, hebben zij in Emmen afgesproken. En hebben ze elkaar in elk geval ontmoet. Dat staat vast. Ja, maar er wordt een soort van reconstructie gemaakt van die avond voor die moord. En dan had Ralf inderdaad een afspraak in Emmen. Ja. En wat, is er dan, wat was er dan voor afspraak? Wat is daar gebeurd? Nou ja, dit verhaal is, ja, het steekt me van vaagheden bij elkaar. Ralf Meinema is bij zijn, een van zijn beste vrienden geweest. Die werd gebeld door deze persoon. Die zou dan bellen van iets over wiet. Daarna is hij naar zijn beste kameraad gegaan. Nou, even gesproken, naar huis gegaan, bij zijn ouders langs gegaan om eten op te halen. En ik ga vroeg op bed, had hij ook nog tegen zijn ouders gezegd. Ja. Want ik moet morgen vroeg om 6 uur moet ik weer in Groningen zijn. Althans, in het Groningenland. Hij is op bed gegaan. Dat heeft de politie ook vastgesteld. Hij heeft zijn broek uitgedaan. Zijn bed was beslapen. En hij is rond 1:00 s'avonds is hij gebeld. En heeft hij de moeite genomen, ondanks dat hij dus weg moest, 's ochtends vroeg, de moeite genomen om zich weer in de kleren te steken en naar Emmen te rijden. Nou, dat is een rit van 18, 20 minuten vanuit Klasineveen om en nabij. Ja. En daar heeft hij afgesproken met de desbetreffende man. Ik noem hem niet meer met naam en toenaam, want hij is echt vrijgesproken. Dus daarom hou ik dat maar even zo. En daar hebben ze gesproken. En daar zou een drugsdeal plaatsvinden. En de verklaring van deze man is, ja, ik had het geld bij me, hij had de drugs niet bij zich. En dat is natuurlijk een heel vaag verhaal. Waarom zou je helemaal naar Emmer, of helemaal, maar waarom zou je voor naar een afspraak? En daar heb je geen drugs bij je. Ja, tenzij die vent wilde tillen. Ja, zeker. Maar dat is dus niet gebeurd. Want de man is naar huis gegaan volgens zijn eigen lezing. Zijn vrouw is teruggekomen van de bingo. Ze hebben Temptation Island gekeken en zijn gaan slapen. Dat is de lezing. Het probleem hiervan is, dit gebeurde om en nabij 11:30. Hij is gevonden om, wat ik al zei, 6:20. Daar zit 5,5 uur, 6 uur tussen. Wat daar is gebeurd. Ja. En dat kan van alles. Het is niet zeer waarschijnlijk, maar het kan wel. En op basis van wat is die hoofdverdachte dan uiteindelijk vrijgesproken? Omdat het niet wettelijk en overtuigend te bewijzen valt. Kijk, er lagen een paar bewijsmateriaal. Ze hebben elkaar gesproken. Die telefoon? Hij heeft een burner-telefoon gekocht. Een burner-telefoon, even voor de leken. Dat is eigenlijk een prepaid-telefoon die je eigenlijk kan kopen, zodat de politie niet kan achterhalen wie je bent. Voor wie dat is, ja. Stond alleen het nummer van Ralf Meinema in. Ja. Verder niet. Hij zegt, ja, Meinema vroeg mij, koop zo'n telefoon, bel mij vanwege die drugsdeal. Dat is 1. 2. Het DNA van deze man is gevonden in de linker broekzak van Ralf Meinema. Je zou kunnen denken, omdat hij het lichaam heeft opgetild. Hij heeft gezegd, nee, we hebben handen geschud. Het vreemde is wel, ze zijn beide rechtshandig. Ik weet niet, als wij elkaar een hand schudden, ik steek niet zo heel gauw. Dat kan, hè? Maar het kan wel. Ja, ik heb je een hand gegeven, Bas, maar ik ga die hand nou niet in mijn linkerbroekzak. Zou ik sowieso niet doen. Nee. Goeie tip. Nee, maar en het derde is, er was een anonieme bedreigde getuige. Die heeft deze verdachte, of deze man, horen zeggen, ik heb Ralf Meinema om het leven gebracht. Daar is een rechtercommissaris bij geweest. En die heeft gezegd, deze anonieme bedreigde getuige is vertrouwenwekkend. Dat is dus een getuigenis die mee mag. Ja. Maar eigenlijk is dat het enige dat hard is, dat vaststaat. En dat gelukkig, is te weinig om ja, nou, gelukkig leven. Nee, dat vind ik dan wel. Gelukkig leven we in een rechtsstaat waarbij je niet gewoon op basis alleen van deze getuigenis kan worden veroordeeld. Maar is die vrijspraak nu het einde van deze zaak? Nee, absoluut niet natuurlijk. Want er is er loopt iemand of een paar personen lopen hier nog rond. Het zij in Coevorden, het zij in Nederland, het zij in het buitenland, die deze verschrikkelijke moord, want laten we het is echt een verschrikkelijk moord. Ik heb de ouders meerdere, maar het is natuurlijk ja, hemeltergend. Wat hier, dat is zo verschrikkelijk voor die maar mensen. Maar heel even terug naar die Mercedes die in het water is gevonden. Maar daar zijn nog meer dingen in gevonden, toch? Ja, en daar heb ik dan, ja, mag je over hoop spreken in deze. Er is een flesje iced tea gevonden. Het flesje zat geklemd tussen de middelconsole van de auto en het gaspedaal. Dat was de bedoeling, was een automaat om de auto zich zelfstandig het water in te laten rijden. Degene, dan wel de personen die dit hebben gedaan, hebben geen rekening gehouden met een trekhaak op deze Mercedes. Waardoor die is blijven hangen. Waardoor die is blijven hangen. Maar het was de bedoeling dat hij het stieltjesknal en dat hij dan voor jaren lang en dat men dan daar onder op de bodem van het stieltjesknal zou komen te liggen. Maar er zijn DNA-sporen gevonden op dit flesje. Oh. Er zijn ook sigaretten. Er is een sigaret gevonden op de stoel, op de achterbank, achter de bestuurders zit. En daar zit ook DNA op? Van precies dezelfde persoon X. Als die dat lijstje heeft gedaan. Ja. En dat is niet van die hoofdverdachte? Nee, is niet van de hoofdverdachte. Dus van een andere persoon. Okay. Het kan dus zo zijn dat een van deze personen ooit een misstap begaat, in de DNA-databank terechtkomt. Ja. En dan heeft hij echt wat hij, want het is een hij-persoon, dat staat vast. Een manspersoon. Dan heeft hij echt wel wat uit te leggen. En ik geloof ook oprecht, er gaat iemand vroeging krijgen. Iemand lullen. Kan er niet, dat is in meerdere zaken gebeurd, gaat hier per slotverrekening wel om een moord, dat er ook zo'n DNA-test gedaan kan worden onder de bevolking, of ook van familie. Met Vaatstra is dat gebeurd. Ja, er is wel eens een keer een oproep geweest, maar dat vraagt echt wel heel erg veel. Ja, nee, het is een moord. Het is absoluut een moord. Kijk, ik zou daar heel erg voor zijn, hoor. Maar het vraagt wel wat van het apparaat, ja. Zeg maar. En ook hier spreekt, je kunt iemand niet veroordelen alleen op basis van een DNA-mengspoor. Je hebt dan wel wat uit te leggen natuurlijk. Ja. Maar nogmaals, als je kijkt naar de misdaad, wat er is gebeurd met Ralf Meinema, dat er al jarenlang, het is al jaren geleden gebeurd, en er lult niemand. Het gaat gebeuren, hoor. Dit wordt opgelost. Ben je van overtuigd? Ik heb de podcast geluisterd met spanning. Maar en Bas, ik kan me ook voorstellen voor jou als maker, je moet je toch van wakker liggen, want je wil die podcast ook afronden. Gewoon niet met een open einde. Nou, weet je, dat is wel grappig. Het is de podcast is heel goed beluisterd. Ja. 1,4 miljoen keer. Ik heb wel eens een keer gezegd, of je me nou gelooft of niet, ik zou alle luisteraars, want als ik een euro per luisteraar zou krijgen, dan had ik hier niet gezeten. Nee, natuurlijk niet. Dan heb je wel in de koningsdrang. Ja, precies. Ja. Maar zonder gekheid, ik zou al die luisteraars per direct hebben ingeleverd als de ouders en de familie. Ja, en tot een oplossing komen. Tot een oplossing. Ja, dat snap ik. Dat moet je me maar op geloven. En zo vreet het nog wel aan mij. Maar ik ben ervan overtuigd, want er zijn hier een paar zware misdaadsyndicaten. Je gelooft het niet, want je komt helemaal uit Amsterdam. Het voelt wel als Denemarken, zeg maar. Nee. Om naartoe te rijden, ja. Ja, om hier naartoe te rijden. Maar er zijn een paar gebeurtenissen hier en die zijn eraan te linken. Ik zeg het een beetje voor. Zijn er blijven volgen, Bas? Ik denk dat het wel. We blijven volgen. Ja. Het wordt opgelost, hoe dan ook. Goed, Bas van der Sluis, maker van de podcast De Kofferbakmoord. Dankjewel. Ja, en onze artiest van vanavond is de Drentse singer-songwriter Hannah May. En zij brak in 2019 door met haar debuutsingle Back to You. 'Cause my head is strong. Ja, heerlijke country, folk zou je het kunnen noemen. Het nummer werd ook een enorme radiohit. Toch besloot ze het roer om te gooien en over te stappen naar Nederlandstalige pop. En vanavond is ze hier en speelt ze onder andere haar nieuwste single Waterdicht. Hanna, wat fijn dat je er bent. Ja, het is wel een ommezwaai eigenlijk. Ja. Van Engelstalig, wat prachtig mooi was, naar Nederlands. Waarom heb je dat gedaan? Dat klopt. Nou, het kwam eigenlijk niet vanuit mij in eerste instantie. Ik had een paar schrijvers ontmoet en dat klikte heel erg goed. De Companions heet zij. En toen hadden we gepland om nog een sessie te doen. De eerste sessie deden we in het Engels. En toen vroegen zij, sta je ervoor open om ook een sessie in het Nederlands te doen? Want dat doen wij normaal gesproken altijd. Was jij meteen enthousiast eigenlijk? Ik stond er wel voor open om dat te doen. En ik ging er open in. Ik dacht, nou, we zien wel wat eruit komt. En toen kwam daar mijn eerste Nederlandstalige release uit. De Kerkstraat heet die. En toen dacht ik in eerste instantie, oké, is dit voor mij weggelegd? Want ik vind het wel een super leuk liedje en ik voel me er goed bij. En het is allemaal leuk. Alleen ik was dus een beetje bang dat ik dacht, oh, wat nou als mensen dan een accent gaan horen of zo als ik zing. En dat vind ik dan zelf niet zo tof. Ja, ik heb altijd in het Engels hoor je dat dan niet. Nee, het is ook misschien wel wat kwetsbaarder in het Nederlands. Ja, het is veel directer. En ik dacht, ja, wat gaan de mensen die mij dan nu volgen daarvan vinden? Want die houden van het Engelse country geluid. Ja. Ja. Wat ook prachtig mooi was. Nou, dankjewel. Is nog steeds, ja. Dankjewel. Ja, ik blijf nu even stikken aan het Nederlands. Ja. Oké. Want je gaat nu jouw nieuwste single, Waterdicht, spelen. Ja. Dat is al voor jou best wel een kwetsbaar nummer, toch? Want het gaat over je moeder. Ja, klopt. Ik heb geschreven voor haar over een periode waarin het niet zo goed ging met haar. En dat ik eigenlijk wilde zeggen, nou, het is oké als het even niet zo goed gaat. En je mag af en toe best even, je hoeft niet altijd de sterkste te zijn. Je mag af en toe best even uithuilen en best even zeggen dat het niet zo goed gaat. En ja, met andere mensen over praten. Dat is oké. Okay. Mooi. We gaan naar je luisteren. Dank je. Hier is Hannah May met Waterdicht. Laat me nou eens binnen. Laat me nou eens toe. zegt, maar het is niet hoe het voelt. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Want nee, je hoeft ook niet perfect te zijn. Verzet die bergen een andere keer maar verder. Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké. En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Wil je me beloven dat je morgen weer probeert? Want ook al loop je over, de schaduw wordt steeds groter als jij de pijn negeert. Dus zeg alsjeblieft niet, maak je maar niet druk om mij. Alles komt wel goed. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken. Dan maar niet de sterkste. Want nee, je hoeft ook niet perfect te zijn. Verzet die bergen een andere keer maar verder. Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké. En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken. Dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste, oh. Dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké. En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Ja, prachtig. En ermee met waterdicht. Marijn de Vries werd geboren op 19 november 1978 in Sleen, hier in de gemeente Coevorden. En na een carrière in de Hilversumse media en een late carrière als profwielrenner is ze tegenwoordig vooral bij onze Vlaamse vrienden van de VRT te bewonderen als wieleranalist. Vollering doet uiteindelijk wat iedereen dan toch verwachtte. Ze grijpt echt wel de macht in deze Ronde van Frankrijk. Was dit nu dan toch het meest waarschijnlijke scenario, Marijn? Ik denk als je naar het hele seizoen kijkt dat Vollering hier precies heeft gedaan wat je al kon zien aftekenen, ook in de Vuelta voor vrouwen. Op een gelijkaardige klim, ja, was ze ook sterker dan Van Vleuten. Soeverein, iedereen uit het wiel rijden en dan tijd pakken. Ja, met Marijn gaan we het hebben over de nasleep van het rapport van Rijn over de misstanden in de medialand en over grote ontwikkelingen in met name het vrouwenwielrennen. Hartstikke fijn dat je er bent, Marijn Vries. Ja, leuk om er te zijn, dank je wel. Ja, even terug thuis toch? Ja, ik heb wel meteen een kleine correctie, want ik ben geboren in het Haantje, daar waar die boortoren is verzwolgen. Oh ja, ja, ja. Ongeveer een meltdown was dat dus. Ja. Daar ben je geboren. Ja. Ja, daar ben ik geboren. Het Haantje? Ja, het is echt super klein. Ik heb net nog even gekeken. Ik weet niet hoeveel inwoners er wonen toen ik geboren werd, maar er wonen er nu 232. Och, ja. En dat waren toen niet heel veel meer. Er was ook maar één straat, dus we hadden alleen maar een huisnummer. Niet een straatnaam, maar het Haantje. Haantje 3. Prettig, ja. Kom je hier nog wel eens eigenlijk wel een beetje in de buurt? Ja, mijn ouders wonen nog in Sleen. Ja, dus oké, okay. Maar dat is gemeente Coevorden dus. Ja, klopt inderdaad. Ja. Ja. Alleen wij waren niet heel erg op Coevorden georiënteerd, maar meer op Emmen. Maar hier in Coevorden kom ik ook nog wel regelmatig. Ja. Marijn, we moeten het even hebben over het rapport van Rijn. Je hebt je eerder uitgelaten over de cultuur binnen NOS Sport. Vorige week zat je op de dag van de publicatie van het rapport aan tafel bij Sophie en Jeroen. Hoe heb je de afgelopen anderhalve week beleefd? Ja, ik ben eigenlijk alweer met heel veel andere dingen bezig. Ja? Ja, de dag van uitkomst van het rapport vond ik wel... heftig is misschien niet het goede woord. Ik heb daar aan tafel bij Jeroen Pauw gezegd dat ik het eigenlijk even hartverwarmend als hartverscheurend vond om uiteindelijk bevestigd te krijgen dat mijn verhaal een verhaal van velen was. Ja. Dan voel je je aan de ene kant niet meer zo alleen. Aan de gesteund, andere kant ja. Is het heel naar om je te realiseren dat er honderden, misschien nog wel meer mensen in de media, maar het gaat niet alleen over de media, in heel Nederland in hun carrière op deze manier ja, toch... op een zijspoor zijn beland of niet tot bloei zijn gekomen op een manier die ze zelf hadden gewild. Ja. Ja, jij gooide eigenlijk met een column over een collega, eigenlijk de knuppel in het hoendok een tijdje terug. Een aantal jaar geleden, toch even uitleggen. En zat je tijdens de tour regelmatig met hem in een auto. Hij maakte seksistische opmerkingen. Dat gebeurde best wel vaak. Jij sprak hem daarop aan. Jij sprak ook leidinggevenden aan, meerdere keren. En het einde van het verhaal was dat jij kon vertrekken bij de NOS Studio Sport. Ja. Wij kennen elkaar, we hebben het wel eens over gehad, hè? En jij hebt een hele tijd met dat verhaal rondgelopen. Waarom heb je dan uiteindelijk toch gekozen om te zeggen van... en ik schrijf het nu toch op? Ja, nou ja, ten eerste is, want jij zegt nu het oorzaak-gevolgen leg je heel mooi naast elkaar. Je moest vertrekken omdat je daar opmerkingen over... En dat is denk ik heel goed duidelijk geworden uit dit rapport. Zo werd dat toen weet je gezet, dus he, niet. Nee, dat weet je dus niet. Dat kan je alleen maar voelen. En dit was niet alleen mijn verhaal. Ik heb mijn verhaal opgeschreven omdat ik toen al wist... dit is het verhaal van velen. Ja. Het was ook een verhaal wat me heel erg heeft beperkt in mijn carrière. Waar ik echt last van heb gehad. Ja. Ik vond vorige week, hebben jullie vast gehoord, Vera van Zelm op Radio 2. Ja, bij Spijkers, ja. Die zei, het gaat in je zitten, je gaat het geloven, je gaat denken dat het aan jou ligt. En dat gevoel had ik ook heel erg. En ik wist inmiddels dat het niet alleen mijn verhaal was. Want daar hebben we elkaar ook over gesproken eerder. Ik kende ook zulke verhalen bij NOS Sport. En inmiddels lag er, toen ik mijn column schreef, ook een rapport met ongeveer 100 meldingen op een organisatie van 160, 170 medewerkers. Extreem veel, ja. En toen dacht ik, nu schrijf ik het op. Want anders je voelde je gesteund ook. Ik wilde vooral dat het rapport niet in de la zou verdwijnen, omdat er niet concrete verhalen aan hingen. En ik wist wel dat het een risico en eng en spannend en waarschijnlijk ook vervelend zou worden om mijn kop boven het maaiveld te steken. Maar ik vond het toch heel belangrijk, omdat ik het zelf een heel nare ervaring vond. En omdat ik een onderdeel van de verandering wilde zijn. Ja, nou, maar je hebt heel veel steun gehad. Maar je zegt het zelf ook best wel veel haat. Heb je er wel spijt van gehad dat je het hebt gedaan? Want ik bedoel, als Johan Derksen jou een trut noemt, hè, op televisie... wat voor berichten krijg jij dan? Ja, dan zitten je inboxen wel vol met allerlei bedreigingen tot doodsbedreigingen. Ja, maar wat doet dat met jou? Dat is op dat moment is dat natuurlijk niet zo leuk. Nee, krijg je echt doodsbedreigingen dan, Marij? Ja. Echt? Omdat Johan Derksen op televisie dan zegt... Die trut, die zit maar wat te zeuren. Nou, als iemand het verhaal maakt tot iets anders... dus eigenlijk over je gaat liegen op televisie... dan zijn er mensen die dat de versie van het verhaal vinden. Ja, maar dat gaat dan helemaal op zijn beloop. Ja. Maar dat lijkt me in jouw positie dus ontiegelijk moeilijk. Aan de ene kant kun je zeggen, super moedig dat je het hebt gedaan. Maar ik kan me ook wel eens voorstellen dat je jezelf achter de oren kapt... en denkt, wat heb ik daarmee niet in gang gezet... en wat voor last heb ik hier wel niet van? En tegelijkertijd, want je vroeg net, heb je er spijt van? Ja, nee, ik heb er spijt van. Ja, dat zijn lastige tijden geweest. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat de weerstand die op dat moment er is... en die er nog steeds is vanuit een bepaalde hoek... dat het ook aangeeft hoe belangrijk het is dat we het hier met z'n allen over hebben. Ja. En dat we dus echt, en ik denk dat het rapport van Van Rijn daarbij heeft geholpen... laten zien hoe zo'n groot probleem dit is. Want de mensen die zich hier heel erg tegen uitspreken... ik denk dat het ook de mensen zijn die nooit last hebben gehad van dit soort dingen. En die het misschien ook gewoon echt niet begrijpen. En ik heb wel de indruk dat het rapport van Van Rijn... waarin ook heel veel cijfers op tafel kwamen... heel duidelijk heeft gemaakt dat je het eigenlijk niet echt meer kan bagatelliseren. Nee. En je ziet natuurlijk nog steeds nu ook wel... hè, Johan Derksen die zegt van, nou ja, toch allemaal een beetje slappe hap. Mensen die slikken dat niet meer zo. Ik heb wel de indruk dat het rapport dat wel heeft veranderd. Ik weet niet hoe jullie dat zien, want jullie zijn natuurlijk ook... Kijk met open ogen iedere keer wat er gebeurt. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vond dat rapport heel heftig, weet je. Ik ook. Frank en ik hebben ook jaren bij De Wereld Draait Door gewerkt. En niet geweten dat het zo heftig was. Nee, nou ja, ik weet... Nou, die laatste dingen nou, met dat fysiek heb ik allemaal echt nooit gezien. Ik kende die verhalen eigenlijk. Ik kende die verhalen wel. Maar wat ik zelf erg vind, want ik zat in de treurige piramide... die de televisiewereld ook is. Frank en ik waren in beeld. Ja. Maar mensen als Matthijs van Nieuwkerk, die werden niet kwaad op ons. Nee. Wij waren geen onderdeel van de redactie. Dus wij hebben nooit... Ik worstel daar wel mee dat ik ook niet degene was die altijd zei tegen Matthijs of tegen Djoeken. Doe eens even normaal. Daar had ik ook wel eens wat vaker mogen. Ja. Ja, maar ik denk dat dat ook is, want ik heb er veel over nagedacht ook het afgelopen jaar. Er zijn dan ook mensen die zeggen van, goh, maar had dan niemand iets voor jou kunnen opkomen? Ik snap dus heel goed dat je dat niet doet. Want je zit in een cultuur, in een werksfeer... En je denkt dat het normaal is. Je denkt dat... wij kennen elkaar ook van De Wereld Draait Door. Want ik werkte toen bij Holland Sport. We zaten zo'n 15 jaar geleden. Zelfde studio's. Ja. Ik weet nog wat voor sfeer er vooral bij jullie hing. Het was niet om over naar huis te schrijven. Nee, maar dat was wel wat altijd werd gezegd. Ja, als je bij de Wilde Draai Door solliciteert, ja, dat hoort daarbij. Daar moet je wel tegen kunnen. Dat klopt. En dat is eigenlijk ook wat je dan denkt dat inderdaad moet. Plus dat ik ook denk dat als er echt zo'n cultuur hangt ergens, dat het heel moeilijk is om je uit te spreken. Want jij kan de volgende zijn die dan een kopje kleiner. Nou ja, wat Erik al zegt. Erik en ik hebben er relatief weinig last van gehad. Omdat wij waren nooit het slachtoffer. Dus bij ons was er veel meer plezier. En ik nu pas achteraf denk ik, in wat voor fucking wereld heb ik gewerkt? Heb je er spijt van dat je nooit hebt uitgesproken? Ja, nou, het is ook niet dat ik me nooit heb uitgesproken. Ik heb echt daar wel eens wat van mezelf. Ik heb wel eens vaker. Maar zeker achteraf. Maar ik heb het gewoon ook als heel normaal ervaren toen dat zo ging. Echt, maar dan zijn we nu toch al een stap verder. Dat je zeker als normaal ervaren. Nou ja, dus waarschijnlijk ook zouden Marijn, uitspreken. Marijn, we zijn een stap verder. Maar als jij zegt, als op het moment dat Johan Derksen zegt, Marijn de Vries is een trut, ja, dan krijg ik vervolgens doodsbedreigingen. Daar schrik ik wel van. He. Ja, maar ik neem dat niet zo serieus. Dat zijn mensen die schreeuwen. En als het te veel zijn, is het natuurlijk vervelend. Maar tegelijkertijd denk ik dat zijn niet de normale mensen zoals jij en ik. Als we elkaar aankijken, zouden we dat nooit zeggen. Ja. En ik denk dat de mensen die mij steunen, die spreken dat één keer uit. En die doen dat niet een jaar lang. Nee. En de mensen die je willen intimideren, die blijven daar doorgaan. Die doen dat wel 30 keer. Ja. Dus, andere vraag. Hè? Want jij werkt nu als analist in België vooral. Nou, daar zijn ze helemaal geobsedeerd door wielrennen. Als daar drie mensen achter elkaar fietsen, zetten ze een camera op. En terecht. Maar dat betekent dus dat jij als analist gewoon goed bent in je werk. Dat jij dus niet weg hoefde vanwege dat ze jou niet goed genoeg vonden bij de NOS. Maar in België, hè? Hoe is de cultuur in België? Hoe gaan ze daar met elkaar om? Is dat anders? Ja, ik heb wel geleerd dat ik alleen over mijn eigen ervaringen kan spreken. Mm-hmm. Want er zijn ook mensen die het hartstikke leuk bij NOS Sport. En volgens mij kan het gewoon naast elkaar bestaan. Ik heb hele goede ervaringen in België. Ik werk daar heel fijn samen met ook voornamelijk mannen. En daar worden ook hele vieze, platte grappen gemaakt. En ik doe er met alle plezier aan mee. Sterker, ik klap er met liefde overheen. Maar het verschil wat ik daar altijd gevoeld heb, is dat op het moment dat ik denk, oké, nu vind ik het niet cool meer, dat ik dat gewoon kan zeggen en dat geluisterd wordt. Ja, precies. En ik denk dat daar zit ook wel de kern van grensoverschrijdend gedrag. Als je gewoon kan zeggen, hé, doe eens normaal. En de ander en dit zegt, gaat mij te ver, sorry, en het andere niet. Ja. Dan is het toch klaar? Ja, ik hoor Marijn, het jou. Ja, we hoorden het jou. We moeten nog twee vragen. Wie wint de Tour bij de vrouwen? Demi Vollering. En bij de mannen? Pogacar. Pogacar. Nou, waarvan achter, dat hebben we opgeschreven. Ja, we hebben helaas geen tijd meer. Ontzettend dank, Marijn, voor dit gesprek. We houden het allemaal in de gaten. En ontzettend veel plezier, want het wordt een geweldig wielerseizoen. Zeker. Klassiekers komen eraan. Dit was de eerste uur, Frank. Ja, we gaan eruit voor het NOS-journaal. Ja, maar straks zijn we weer terug met ter plekke. Met onder andere een verhaal over de schutterij. Heerlijk. BNN VARA. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ga niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Oh, dat zeg ik nu alvast. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste zangers. Maak kennis met de allerbeste zangers. Reeds gevestigd of op weg naar de top. In onze wereldberoemde grote en kleine zaal. Kijk op concertgebouw.nl/bestezangers. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Je bedrijf beter beschermen bij KPN is makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Alleen met KPN en altijd gratis bij zakelijk internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 9 maanden zakelijk internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Daar, een lekker snacker.

Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke in Coevorden. Onze tafel staat in café en restaurant Candia. Op verschillende plekken in deze prachtige gemeente en ook bij de buren in Schonebeek wil de NAM gas of olie oppompen. Over die plannen zijn de meningen verdeeld. Verder maken we kennis met Ellet en Brammert, met opa van de boerderij. En horen we wat er komt kijken als je af en toe nog een kanon wilt afschieten. Ja, ook wordt er nog gevoetbald in de Eredivisie. In de Kuip rolt de bal. Nico Wantsia die volgt de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta. Nico, hoe is de sfeer in het stadion? Altijd uitstekend in de Kuip, zo ook vanavond. Maar inderdaad de Rotterdamse Stadsderby Zuid tegen West. De nummer 2 van de Eredivisie tegen de nummer 9. En Feyenoord zag dit weekend Twente naderen tot op 2 punten. Maar kan het verschil weer vergroten naar 5. Al heeft Feyenoord wel de nodige personele problemen. In het bekerduel met AZ woensdag liep Trauner een bovenbeenblessure op. En Timber een hersenschudding. Beiden er niet bij vanavond. En hetzelfde geldt voor clubtopscorer Santiago Jiménez. Ook hij heeft een lichte bovenbeenblessure. Als je dan nog daarbij optelt dat ook doelman Bijlo er voorlopig niet bij is, dan is er een flinke lijst afwezigen voor trainer Arne Slot, die vanavond kiest voor Belen centraal achterin. Zerouki staat op het middenveld. Ueda in de punt van de aanval. En Minté krijgt de voorkeur boven Nieuwkoop. Vanavond dus weer een echte buitenspeler rechts voorin bij Feyenoord. En Sparta, dat kan een stuntje goed gebruiken, want het is wat aan het wegzakken op de ranglijst. En dreigt zelfs in het rechter rijtje te belanden. We zijn een minuut of 3 aan het voetballen in een volle Kuip. En het staat nog 0-0 bij Feyenoord tegen Sparta. Dankjewel, Nico. We gaan je vanavond nog vaker horen. Ja, en hier in Coevorden geven wij het woord aan Saskia Kluwe voor haar ode aan Coevorden. Van koeien en voorden en dat dan samen, want een doorwaadbare plaats. Stad, vooral stad, want de bisschop van Utrecht, die heeft het zelf gezegd. Belangrijke vesting op handelsweg, van hier naar daar en andersom. Met een kasteel dat alles zag en nog steeds ziet. Stad van strijd, van alle tijden, toen en nog steeds nu. Strijd over platanen, want genies en geneuzel. Strijd over de haven, want gemist en weet je nog wel? Strijd over alle kleuren van de regenboog, want doe maar gewoon. Val vooral niet op, laat staan uit de toon. De fluit die moest zwijgen, maar inmiddels weer klinkt, want daar blijf je af. Met zoveel verdwenen en nu rest nog behouden wat er te behouden valt. Stad met kasteel, dat zag de soldaten, de hoeren, de wezen, de pest, de vuren en het drinken van moed. De list van Meindert en de bommen van Berend, de koeken van ijzer en de vrouwen van staal. Van Heuts, maar die liever steeds verder uit beeld met zijn beeld. Bieste maandagen, olle wieven, ganzen en geestje trots op het plein. Die ene nacht in 42, toen alles zwarter dan al zwart werd. Slechts enkele kwamen terug, maar werden niet gezien, nog gehoord. Dat was toen. En nu? Nu is alles beter. Of was dat vroeger toch? Nu wordt het kasteel weer een bruisende plaats als daar mensen op komen die snappen van de plek. Is de synagoge weer prachtig van klank en vol van respect. Nu kunnen we straks met de trein over grenzen. We dansen op maandag in november op tafels, waaraan we ook proosten op leven en traditie. Don Diablo, Harmspang en alles daartussenin. Nu nog een plek om te broeden. Voor ooievaar en cultuur van levensbelang. Een stad moet ook bruisen van schoonheid en kunst. Want waar blijf je anders dan nog? Wees welkom in Coevorden, waar geschiedenis zichzelf herhaalt, de tijd niet stilstaat en we leren. Dus alles zal rechtkomen. En vele gevaren kwamen we toch al te boven. En trots? Ja, trots. Maar dat zeggen we niet. Vooral niet hardop. De tijd zal het ons leren. Maar de mensen, de Coevordenaar, die zal het doen. Saskia Kluwen, dankjewel voor jouw ode aan Coevorden. 1 euro per vat. Dat is wat ze hier in dit stukje Drenthe krijgen per vat olie dat hier uit de grond wordt gehaald. Een paar weken geleden werd dat bepaald door staatssecretaris Veilbrief en de NAM. Want hier in Drenthe zit olie in de grond en dat wordt er dus uitgehaald door de NAM. Ja, en de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, doet bij veel Groningers het bloed koken. Maar hier in Zuidoost-Drenthe gaat het debat niet over of die winning, nou, met name van olie, of dat nou wenselijk is of niet, maar over de hoogte van die compensatie voor de omgeving, de zogeheten gebiedsbijdrage, oftewel geld. Want 1 euro per vat, is dat nou veel of is dat nou weinig? Ja, bij ons aan tafel zit wethouder Jeroen Huizing. Hij is ontevreden over de hoogte van de gebiedsbijdrage. En ook is Jerry Stoker aangeschoven, fractievoorzitter van Progressief Akkoord Coevorden. Hij ziet de olie- en gaswinning liever in zijn geheel stoppen. Van harte welkom, heren, allebei. Goedendag. Goed dat jullie er zijn. Ja. Laten we heel even uitleggen hoe dat nou zit. Je hebt de NAM en die is hier in Drenthe vooral met olie bezig. Ook een beetje met gas. Hè. Een beetje aardgas zijn ze overal nog over de bodem aan het zuigen. Maar vooral olie. En dan moeten ze dat afvalwater van die oliewinning moeten ze weer ergens kunnen dumpen. Vat ik dat zo een beetje samen, meneer Huizing? Ja, volgens mij klopt dat zo. En misschien de kleine toevoeging, ook gas. Dat gebeurt hier al sinds eind jaren 40. Dus Oké. Maar kleinere hoeveelheden dan in Groningen, hè, de gas? Ja, kleinere velden. Ja. Nou, we hebben de laatste jaren natuurlijk allemaal gezien wat voor ellende de NAM en de overheid in Groningen hebben veroorzaakt. Bent u nu niet bang voor dat er hier ook Groningse toestanden komen? Nou ja, voor ons staat, en dat zeggen wij samen met de gemeente Emmen en met de provincie Drenthe, één ding gewoon voorop: het moet veilig en verantwoord kunnen. En als het niet veilig en verantwoord kan, dan is ons antwoord ook gewoon nee. Dan niet. Dan zijn wij er absoluut niet voor. Oké, nou hier ook aan tafel zit meneer Stoker. Meneer Stoker, u bent kritisch over de activiteiten van de NAM. Ja, dat klopt. Ja, bent u dan wel bang voor verzakkingen, aardbevingen, dat soort toestanden? Nou ja, tussen 1996 en 2018 heeft Coevorden in ieder geval 6 aardbevingen gehad. 2 dalen, 2 wachten en 2 ook in Coevorden. Met de kracht van de schaal van 2 op de schaal van Richter. Okay. Maar eigenlijk zou de discussie eigenlijk ergens anders over moeten gaan. Want het gaat over het bijdragespoor. En wat ons betreft zou je het gesprek moeten voeren. Is het niet te zot voor woorden dat wij nog fossiele brandstoffen uit de grond willen halen in een tijd dat we afscheid willen nemen van fossiele brandstoffen? Mm-hmm. Even voor jullie beeld. De olie die de komende 15 jaar uit de grond gehaald moet worden, dat is ongeveer een halve dag gebruik van olie wereldwijd. En tegelijkertijd moet je dan ook de vraag stellen van, is het niet te zot voor woorden dat we lege velden gaan gebruiken om giftig afvalwater terug te brengen en daarnaast ook nog ongelooflijk veel energie en water moeten gebruiken om überhaupt bij die olie te komen. Ja. Wij zeggen niet doen. En het gesprek over het bijdragespoor vertroebelt juist die discussie. Ja. Ja, u zegt gewoon eigenlijk moet je helemaal geen olie meer op. Helemaal geen olie meer. Ja. Nou ja, helder. Ja, nu heeft de gemeente Coevorden uiteindelijk niet veel te zeggen over of er wel of geen olie gewonnen wordt. Want als het zo diep in de grond zit, dan gaat het rijk erover. En het gaat hier dan ook met name over de hoogte van de zogeheten gebiedsbijdrage. Nu ligt er vanuit de NAM en het Rijk een bijdrage van 1 euro per vat op tafel. Wat neerkomt dus op de 30 tot 45 miljoen over een periode van 15 jaar. Ja, meneer Huizing, bent u tevreden? Nee. Nee, is niet genoeg. Wie heeft overigens bedacht dat het 1 euro per vat is? Is dat gewoon van, nou, wat zullen we eens doen? En je vat 1 euro. Nee, dit is de bijdrage zoals die door de NAM in samenspraak met EBN. EBN is het staatsbedrijf wat namens de staat ook participeert in mijnbouwactiviteiten. Ja. Die hebben bepaald dat zij een bepaalde hoogte van een bijdrage willen gaan leveren. En dat komt ongeveer overeen, kwamen ze uit op 1 euro per vat. Ja. Dus hebben ze het voor het gemak nu vastgezet op 1 euro per vat. Okay. Ja. Maar u zit toch ook wel met enige regelmaat, ziet u toch ook om de tafel. Met Hans Velbrief, dat is de staatssecretaris mijnbouw bij de NAM. U zit ook aan die tafel. En nou zegt u 1 euro viel tegen. Maar was u dan even blassen toen ze bedachten 1 euro? Nee. Dat u dacht van, nou, ik dacht aan 3 euro en toen kwam ik terug van de wc, toen was het 1. Weet je wel? Hoe gaat dat dan? Volgens mij heb je precies het punt hier te pakken. Dat in de gesprekken die wij gevoerd hebben, hebben we het altijd gehad over andere bedragen dan die 1 euro. Ja. Hebben we het gehad over 3 euro, 4 euro? We hebben het gehad over wat zou een reële bijdrage zijn. Daar hebben we met z'n allen gekeken. Hoe zit de hele systematiek in elkaar? Wat wordt in andere soortgelijke projecten in binnen- en buitenland gedaan? En daar kwamen we erop uit dat 45 tot 90 miljoen zou een goede bijdrage zijn. En uiteindelijk zijn we daar meer in uitgekomen. Dat is nogal een bedrag tussen de 45 en de 90 miljoen. Dat is nogal Ja, dan zit je tussen de 5% en 10% van de opbrengst. Ja, en met die 1 euro per vat komt het dan neer op 30 tot 45 miljoen. Hè, voor een periode van 45 jaar. Ik wil nog heel even naar meneer Stoker. Hè, want meneer Stoker, u zegt van ja, ben ik überhaupt tegen olie op pompen. Ja. Maar ja, het zit zo diep dat het Rijk erover gaat. Nee, dat klopt hoor. En die willen dat gewoon. Dus we moeten die discussie toch over die bijdrage. Ja, die moeten we toch ook voeren? Nee, die moet uiteindelijk wel gevoerd worden. Maar wat voor gevoel heb je daar dan bij? Met 1 euro? Hebt u dan het gevoel dat je een kluitje in driet laten sturen? Nou ja, ik denk in ieder geval dat de NAM die heeft een beeld geschetst alsof 20% van de opbrengst hier terecht zou komen. En als je weet dat het Rijk 3,15 miljard in deze periode gaat verdienen, dan hebben we het over een schamele 1,11% die uiteindelijk hier in dit gebied terecht gaat komen. Ja. Nog even los van het feit dat het Rijk daarnaast ook 2 miljoen in het vooruitzicht ongeveer had gesteld om structureel, althans dat was de vraag, structurele bijdrage te leveren. Want meneer Huizing weet net zo goed als ik dat er inmiddels 1 FTE in Coevorden aan inzet van personeel is. Dat er 900 uur inmiddels opgegaan zijn aan WOO aanvragen. Nou, dat einde is nog niet in zicht. Dat betalen wij op dit moment en wij krijgen als raad steeds te horen: jullie moeten even wachten, want onze formatie staat het niet toe. Nou, we doen dus nu werk voor een andere partij waar we geen geld voor krijgen. Dus in die zin denk ik inderdaad dat Drenthe, dat Emmen en Coevorden zich gewoon, op zijn Hollands gezegd, die moeten zich genaaid voelen. Zo simpel zit dat. Ja. Hoe voelt dat, meneer Huizing? Volgens mij heeft de heer Stoker net een mooie term daarvoor gebruikt. Nee, we zijn gewoon teleurgesteld hierin. Omdat wij, eigenlijk de kern van het verhaal van Jerry Stoker is ook: hadden we nou voor deze bijdrage zo lang aan tafel hoeven zitten? Ja. Nee, was niet nodig geweest. Die bijdrage die is er natuurlijk ook om draagvlak te creëren onder de inwoners. Ja, ja. Hoe en zit dat met het draagvlak eigenlijk op dit moment? Weet u dat? Nee, maar dat is een mooi uitgangspunt. En de Kamer en ook de staatssecretaris hebben uitgesproken: wij vinden dat de regio meer moet kunnen profiteren. Hmm. Juist om dat draagvlak ook te verhogen. En als je dat wil gaan doen, ja, dan is onze kern van: ga dan niet onderaan zo'n bijdrage. Ga dan niet helemaal onderaan de marge zitten. Maar geef gewoon een fatsoenlijke bijdrage. Ja, ja. Lever als dan heb je er nog wat aan, zou je zeggen. Meneer Stoker, u vertegenwoordigt inderdaad het progressieve geluid. Is het eigenlijk alleen maar vanuit uw hoeken kritisch? Op de NAM, of speelt dat eigenlijk wel breder? Nee, dat speelt gewoon veel breder. Het is dat hier vanavond geen inwoners uit Schonebeek, want die zijn nog het meest belast, aan tafel zitten. Maar we weten natuurlijk uit een enquête hoe die er tegenin, of hoe die erin staan. 57% van de Schonebekers is tegen de hernieuwde winning van olie in Schonebeek. En dat wil wat zeggen. 57%. Dat wil wat zeggen, want de NAM, die tussen 1947 en 1996 als een soort van drie eenheid zeg maar in het dorp zat, die is na 1996 echt ook als organisatie veranderd. De NAM, we hebben het over de Nederlandse aardoliemaatschappij, is van Shell en van Exxon. En daar zit bij wijze van spreken geen Nederlands grijntje meer aan. Het enige wat nog Nederlands is, is dat de staat die en de vergunningen gaat verlenen, alles gaat controleren en vervolgens ook het geld int en het geld moet gaan verdelen. Ja. Ja. Ik zag laatst die mooie, was een mooie serie. Heb je dat gezien van Winifried Baaiens? De aarde beeft over Groningen. Er zaten mooie beelden in van Vreem Meijst, communistische leider uit de jaren 70. Die zei toen over Groningen: we worden hier een wind geweest. En ze buiten ons uit. Meneer Huizing, dat gebeurt nu ook een beetje in Drenthe, voelt het. Nou, dat is nou precies inderdaad onze kern ook van: als je het nou echt serieus meent, dat je vindt dat een regio moet meeprofiteren, kom dan inderdaad met een serieuze bijdrage. Is er nog kans dat het nog meer wordt dan 1 euro per vat? Nou, de staatssecretaris heeft gezegd: ik heb geen ruimte in mijn begroting, maar zegt tegelijkertijd: ik ga in gesprek met de NAM. Ja. En zegt: ja, maar Kamer, als jullie wat willen, dan zouden jullie zelf een initiatief kunnen nemen. En dat is waar wij ons vooral op zullen gaan richten. Ja. Richting die Kamer. De Kamer heeft in meerderheid of unaniem zelfs aangegeven: wij vinden dat belangrijk, zo'n regionale bijdrage. Nou, dan is nu de kans voor de Kamer om dat te doen. En kom dan met een basisbijdrage. Kun je nog nee zeggen? Nou ja, nee tegen... waar zouwen we nee tegen? Nou, gewoon tegen de feiten. We willen het niet. Hekken eromheen. Zo jong met je NAM. Wij kunnen nee zeggen. Het effect daarvan schat ik in als 0,0%. Het college had in ieder geval nee kunnen zeggen tegen de vergunningafgifte voor de buizen waar zeg maar het afvalwater in gaan als drukmiddel. Daar bent u al akkoord mee gegaan. Dus in die zin, dat is gewoon wat noemen ze dat dan? Huppel de pup naar de maaltijd. Mosterd naar de maaltijd, ja. Kan er even niet op. Ja. Maar Huppel de pup klinkt ook goed, ja, hoor. En laten we wel wezen, de NAM die heeft natuurlijk al een brief gestuurd aan al die inwoners van Schonebeek, waarin ze met trots aankondigen dat er 1 euro bijdrage geleverd gaat worden, waarvan zij 60 cent leveren. Daar vertelt ze trouwens niet bij dat dat voor een deel ook belastinggeld is. Ook dat. Ik denk overigens dat dat, volgens mij is dat ook mooi om te zien dat het NAM die bijdrage levert. En dat is niet voldoende. Maar meneer Stoker weet net zo goed als ik dat zo'n vergunningaanvraag voor leidingen en voor een elektriciteitsleiding kunnen we niet weigeren omdat wij er geen zin in hebben om te verlenen. Nou, hij is gewoon wettelijk aan regels gebonden waar wij op moeten toetsen. En op het moment dat wij ons daar niet aan gaan houden, worden we alsnog teruggefloten. Hier. En dan hebben we alsnog staan alle inwoners die eerst. Blij ze waren geweest, of een deel daarvan, die staan dan alsnog met een lege handen. Ja, dus volgens mij is dat blij maken met een dode man. U heeft nog een hoop dingen uit te zoeken. Wat u wel had kunnen doen, is in ieder geval de belofte die het Rijk ondersteunt door toezicht op staatsmijnen. Namelijk, we willen boven- en ondergrondse vergunningen het liefst in 1 keer hebben, ook in 1 pakket doen. Gemeente Emmen heeft nog niet gereageerd en de gemeente Coevorden wel. Nou, dat neem ik u dan maar even kwalijk als portefeuillehouder. Waarvan akte? Absoluut. Goed, ik wil u beiden hartelijk danken voor uw komst. Wethouder van Coevorden, Jeroen Huizing. En fractievoorzitter van Progressief Akkoord Coevorden, Jerry Stoker. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en wij gaan even naar Feyenoord tegen Sparta. Nico Wansia in de Kuip. Hoe is de sfeer eigenlijk in de Kuip? Nou, wat stilletjes eerlijk gezegd. Het is ook niet het favoriete aanvangstijdstip. Zondagavond voor veel supporters. Maar goed, ze zijn er wel. Maar de sfeer is nog wat timide. Zo is de wedstrijd eigenlijk ook. Het is nog steeds 0-0 na 18 minuten voetbal. Het spelbeeld is zoals je dat mag verwachten. Veel balbezit voor Feyenoord. En Sparta dat vooral tegenhoudt. En dat tegenhouden doen ze vooralsnog vrij aardig. Want Feyenoord heeft nog geen echte kans gehad in de omschakeling. 1 mogelijkheidje voor Sparta. Maar die werd niet gedaan omdat Pelle Clement hens maakte. Dat was gezien door scheidsrechter van Boekel, dus werd die aanval afgefloten. Wel weer wat nieuwe kopzorgen voor Arne Slot met wat blessureleed. Want Paixão greep naar zijn enkel na een duel met Mito. Dus nog eventjes de vraag of hij wel verder kan spelen. Voorlopig probeert hij de pijn te verbijten. En Zerouki greep naar zijn hoofd na een kopduel met Verschuren toen die met de hoofden tegen elkaar aankwamen. Maar ook hij lijkt voorlopig verder te kunnen spelen. Maar dat kan hij niet gebruiken. Meer blessureleed in de aanloop naar het tweeluik met AS Roma. 19 minuten onderweg, gebeurt nog niet heel veel. Het staat 0-0 bij Feyenoord tegen Sparta. Dankjewel, Nico Wansia. We checken later weer bij jou in. En Hanna May, die zorgt vanavond nog steeds voor de live muziek in ter plekke. Wat heb je nog in aangebod, Hanna? Ik heb nu nog een Engels liedje. Engels liedje? Erin staan. Ja, niet van mezelf. Wel echt een heel mooi liedje vind ik, Landslide. Ah, van Fleetwood Mac? Prachtig. Ja, oh, dat vind ik echt schitterend, Landslide. Ja, fantastisch. Ja, ik vind het ook een heel mooi liedje. Dus last minute bedacht, die gaan we doen. Hartstikke mooi idee. We gaan naar je luisteren, Landslide. En dan mee. Weet iemand nog goede mop? Want ik moet eerst even mijn koptelefoon op. Nou, ik probeer hem zelf wel eens op de gitaar, Landslide. Maar ik kan hem niet, hoor. Nee, maar het is ook een heel, heel gevoelig liedje. Weet je wie hem kon? Shaki Groene. Ja, weet ik. Dat ben jij een keer geweest, toch? In Engeland. Die kon het behoorlijk goed spelen. Maar ik denk dat Hanna May. Oh, no pressure verder nu. Jij kan het sowieso beter. Oké, daar gaan we. Oh. Take it down. And if you climb a mountain and you turn around, and if you see my reflection in the snow-covered hills, then a landslide will bring you down. And if you see my reflection in the snow-covered hills, fantastisch mooi. Hannah May met Landslide, oorspronkelijk van Fleetwood Mac. Prachtig, fijn dat je hier was, Hannah. Honderden jaren geleden, toen de dieren nog konden praten en toen Jezus nog gewoon Herman heette, in die tijd woonden twee reuzen in Schoonhoort. Een dorpje dat nu bij de gemeente Coevorden hoort. Die reuzen die heten Ellert en Brammert. Geen grote vriendelijke reuzen, maar twee gevreesde criminelen. Want volgens de legende ontvoerden Ellert en Brammert niets vermoedende reizigers. Ja, op de plek waar die reuzen zouden hebben geleefd staat nu een openluchtmuseum. De legende wordt daar levendig gehouden. Twee imposante standbeelden van Ellert en Brammert jagen jaarlijks nog duizend kinderen schrik aan. Ja, en hier bij ons aan tafel zit Saakje van Tellingen, voorzitter van het openluchtmuseum van Ellert en Brammert. Welkom, Saakje. Goed dat je er bent. Dankjewel. Goedenavond. Ja, Ellert en Brammert. Twee reuzen die mensen ontvoerden en vermoorden. Ja. Wat waren dat van lui? Nou, rovers. Ja. Ja, rovers. Nou, ze hadden een hol, hadden ze dus midden op het Ellertveld gemaakt. En dan hadden ze draden gespannen met belletjes in hun hol. En als er dan een handelsreiziger langs ging, dan kwam die tegen de draden aan en dan hoorden zij het belletje. En dan gingen ze de handelsreiziger beroven van zijn spullen. Ja, hij, okay. hij mocht van geluk spreken dat hij het overleefde. Ja, maar er werd maar ook een boel vermoord, toch? Of niet? Vaak wel, ja. Ja, ja. Ja. Dat was, ook. Ja, collateral damage. Of voor dezelfde prijs. Ja. Ja. Maar nog eventjes, hoe zagen die mannen eruit? Nou, ze waren dus groot en ze waren ruig. En je moet niet vergeten dat de bevolking van Drenthe toen natuurlijk heel klein was. Door slechte voeding en zo. Dat kan je bij ons op het museum ook zien. Want wij hebben dus ook de eerste bewoning. En dat zijn plaggenhutten. En als je daar naar binnen gaat, moet je wel uitkijken dat je je hoofd niet stoot. Want daar kunnen wij dus niet rechtop door. Dus je kan daar. Iedereen was heel klein. Ja, mensen waren nou, ik denk, 1,20, 1,30. Ja, dat is niet groot. En Ellert en Brammert dan, tikten die de 2 meter al aan of niet? Nou, dat heb ik nooit gemeten natuurlijk, want ik heb ze niet gezien. Nee. Maar ik neem aan dat ze wel in die lengte waren, ja. Ja, ongewoon nee, maar, dus. Nee, wacht even. Reuzen, dan heb je toch over 3 meter of meer? Ja, maar ik denk dat dat in de loop van de jaren dat ze steeds groter zijn geworden. Ja. Oh, okay. Maar voor die tijd waren het natuurlijk hele grote mannen. Waarom waren zij zo eng en waarom deden zij van die verschrikkelijke dingen? Nou, of ze waren te beroerd om te werken natuurlijk. Dat ze dachten van, nou, dat kan. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon nooit anders gedaan hadden. Want het waren vader en zoon. En ze waren dus op rooftocht. Ja. En hoe zijn ze uiteindelijk aan hun eind gekomen? Nou, ze hadden dus een meisje ontvoerd. Het was Marieke van het Orvel te Veen. En die hadden ze in hun hol hadden ze die gevangen gehouden. Dat was haar naam? Marieke van het Orvel te Veen? Ja, het dorpje heette Orvel te Veen. Dus later is daar Marieke van het Orvel te Veen van gemaakt. Ja, ja, Marieke was gevangen. Marieke was gevangen en die moest hun dus verzorgen. En die moest alles daar om het huis doen, om het hol. Het nadeel daar natuurlijk was dus wel. Dus ze waren te beroerd om te werken en ze waren ook te beroerd om de afwas te doen? Ja, eigenlijk en wel. En gewoon het hol te stofzuigen? Eigenlijk wel. Maar het nadeel van zo'n gevangene is natuurlijk wel dat je niet meer met je tweeën op pad kunt om mensen te beroven. Dus eentje moest er in het hol blijven om haar te bewaken. Mm-hmm. En op een gegeven moment, toen heeft Ellert, de vader, heeft dus gevraagd aan Marieke van, wil je mij even mijn baard scheren? Nou, dat heeft ze dus gedaan. Ze heeft het mes super scherp gemaakt. En toen begon hij een beetje te dommelen. En toen heeft ze hem gekild, zeg maar. Een meisje van 7 jaar, hè? Nee, ze heeft 7 jaar gevangen geweest. Oh, ze heeft, maar hoe oud was ze toen ze dan die... Nou, volgens de verhalen zal ze een jaar of 14, 15 zijn geweest... toen ze gevangen was genomen. Dapper, maar dan wil ik toch even één ding weten, Saakje. Want jij zegt vader en zoon. Maar er is ook een andere versie van dit verhaal. Namelijk dat, dat Ellert en Brammert geen vader en zoon waren... maar ze deden het met elkaar. Ja, dat is ook gezegd. Er is ook gezegd dat ze broers waren. Maar bij ons is het... Nou, het een sluit het ander ook niet uit, Saakje. Nee, dat snap ik. In die tijd, mensen wonen nog in Plaghut, hè? Laten we... Ja, ja. Nee, maar zij wonen niet in Plaghut. Zij wonen in een hol, ja, ja. Maar Saakje, maar dat is een variant, toch? Hè? Dat het niet vader en zoon waren, maar dat er twee mannen waren die met elkaar leefden. Ja, nee, maar dat klopt ook wel. Er zijn verschillende varianten van. Maar is dat een plausibel verhaal? Ellert en Brammert. Dat het een vader en zoon waren, ja, vind ik wel heel plausibel. Nee, maar is het plausibel dat het Ellert en Brammert... dat ze twee geliefden waren? Is dat een plausibel verhaal? Ik weet het niet, er was niemand bij. Dus dat is alleen maar van de overlevering is het doorgegeven. Ik zou niemand kennen die daar 400 jaar geleden bij... Het zou ook wel een mooie legende zijn, hè? Dat het de homoseksuele broers zijn... en Brammert die later een zoon krijgen die Rimmert heette. Ja, je weet maar nooit, hè? Nee. Je probeert toch, je laat je fantasie los om zo... Ridders, gadverdamme, Frank, even bij. Maar goed, even zaken. Ik hoorde dat iemand bezig is om een speelfilm te maken. Ja, dat klopt. Over Ellert en Brammert, klopt dat? Ja. Wanneer kunnen we die zien? Nou, ik heb geen idee. Dat speelt al een paar jaar. En het script was geschreven door Dick Heuvelmans. En ze zijn ook al heel vaak op het museum geweest... en dingen bekijken en locaties zoeken en zo. Maar ja, af en toe dan horen we nog wat. En ik denk dat het voornamelijk een financieel verhaal is. Oké, maar wordt het dan een horrorfilm of wordt het een ander genre? Nou, nee. Nee, het zou een soort familiefilm moeten worden. Ja. Dus... Een familiefilm? Ja, ja, ja. Oké. Ja, nee, dan komt Rimmert niet in voor. Nee, maar voor alle leeftijden. Wat wel aardig is om te melden, is dat, dat de vrouw van onze eindredacteur... onze eindredacteur Willem Franke, die zit daar... maar zijn vrouw die kwam hier als kind in het museum... en die was doodsbang voor Ellert en Brammert. Nou, sterker nog, ze heeft er nu nog nachtmerries van. Het is echt... Tot op de dag van vandaag. 35 jaar geleden. Dat is wel heel jammer. Ja, maar is dat nog steeds zo, dat kinderen bang zijn voor Ellert en Brammert? Nou... Soms wel, maar wij proberen wel. We hebben dus ook in de grot van Ellert en Brammert, die nagebouwd is, maar dan in het klein, hebben we een filmpje spelen. Maar er staat dus wel een bordje bij van het kan voor kleine kinderen... Spannend zijn. Ja, te spannend zijn. Ja. Nou, Saakje, je moet toch even uitleggen, waarom moet iedereen een bezoek brengen aan jouw museum? Want wat valt er nog meer te zien behalve die reuzenstandbeelden? Nou, wij zijn begonnen in 1954, is het opgericht. En toen was het 100-jarig bestaan van Schoonoord. En toen hebben ze wat plaggenhutten gebouwd, want die stonden daar toen nog. En dan lieten ze de mensen zien van, nou, zo hebben wij gewoond. Zo is het begonnen. Zo is het begonnen, ja. Ja, precies. Nou, en toen was het zo jammer om dat allemaal af te breken. En toen hebben ze dus het land gekocht, ze hebben een stichting opgericht. En het is steeds groter geworden. En we zijn dus begonnen met een plaggenhut van... Nou, zeg maar, de allereerste bewoning. Er zit ook echt helemaal niks in. Dan heb je een vuurplaats en je hebt een paar planken waar iemand achter lag te slapen. De dieren liepen ook gewoon in dezelfde ruimte als de mensen. En dan laat ons museum langzamerhand zien hoe het ietsje beter ging, ietsje beter ging. Stapje voor stapje. Ja, totdat het een beetje, rijker werd, zeg maar. Ja. En toen we daarmee klaar waren, hadden we zoiets... ja, maar je moet wel wat meer, want we hebben 8,5 hectare grond... en dan een paar plaghutjes is niet genoeg te hebben. Nee, dat snap ik. Denk jij dat Ellert en Brammert... dat die akkoord zouden gaan met 1 euro per vat olie? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Goed, Saakje van Tellingen van Openluchtmuseum Ellert en Brammert. In april gaan jullie weer open? 28 maart dit jaar. 28 maart. Ja, want 1 april is namelijk eerst de paasdag. En dan begrijp ik. Gaan we even open. Vanaf 28 maart gaan we allemaal kijken. Ja. Ellert en Brammert. Dankjewel. Helemaal goed. Nico Wansia in de Kuip bij Feyenoord tegen Sparta. Worden de toeschouwers een beetje vermaakt? Nou, niet echt. Het is nog altijd 0-0 bij de Rotterdamse derby. In het eerste kwart was het wat gezapig van Feyenoord. Inmiddels beginnen ze het gaspedaal wat beter te vinden en wat steviger in te drukken. Een paar kansjes al gezien. Eerst naar een goede actie van Minté. Die vond Stenks, maar zijn schot ging naast. Even later een voorzet van Paisao. De volley van Ueda werd geblokt. En even later weer een voorzet vanaf de linkerkant Hartman. Maar toen was het een mispeer van Wiever. De kansjes beginnen toe te nemen voor Feyenoord. Maar het staat dus nog wel 0-0 bij Feyenoord tegen Sparta. Dankjewel, Nico Wansia. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Ja, geen Moelis of J.C. Bloem vandaag in onze literatuurrubriek. Maar wel Donald Duck. Want een van de schrijvers van Donald Duck, die woont niet in Dukstad, maar in Ganzenstad Coevorden. De stad van de jaarlijkse ganzenmarkt en de Miss Ganzenhoedster verkiezingen. Ja, stripmaker Herman Rozen die is naast zijn werk voor de Donald Duck bekend van zijn strips in Boerderij, een weekblad voor Nederlandse boeren. En deze voormalige stripmaker des Vaderlands zit nu bij ons aan tafel. Herman Rozen, welkom. Goedenavond. Ja, Herman, je woont nu al 10 jaar in Coevorden. 10 jaar. Verwerk je Coevorden wel eens in de stripverhalen, in de Donald Duck? Donald Duck is je dan nooit terechtgekomen. Wel eens in de opa, heel stiekem. Ja, in Boerderij, ja. Ja, ja. Ik had een keer ik had een stripje gemaakt dat opa op een zonnepanelenpark terechtkomt. En het moest ergens liggen. En dat was dan het panelenpark aan de Dwarsweg. Dat was toevallig, is hier een Dwarsweg. Dus... Ah, ja, ja, ja. Oké, maar opa, dat moet je even uitleggen. En dat is een strip die staat in Boerderij. Ja. Wat voor eigenlijk voor de agrarische sector. Ja. Hè? Wat is daar voor een strip? Waar gaat het over? Nou, die staat sinds 1971 erin. Maar ik doe hem nog maar de laatste 20 jaar. En opa is een oude... Een wat narrige boer die met zijn zoon en schoondochter en kleinzoon een boerderij heeft ergens in Nederland. En die maakt elke week weer wat mee. Oké, maar narrig, net zoals Donald Duck ook een beetje narrig is. Hij lijkt wel een beetje op Donald Duck, ja. Ja, ja. Af en toe een beetje zagrijnig. Ja, ja. Ja. Herman, jij komt zelf uit Toldijk. Ja. Uit de Achterhoek is dat, hè? En je bent opgegroeid op een boerderij. En je vader, je oom, je opa waren allemaal boer. Mijn oom was loonwerker, maar voor de rest was wel allemaal boer. Ja. Ja. Je hebt zelf ook op de Hoge Agrarische School in Drenthe gezeten. Nou, dat is goed ingelicht, maar ja. in Flevoland staat die. Maar voor de rest... Ja. Maar nou ja, goed. Je hebt in ieder geval op de Hoge Agrarische School gezeten. Ja. En toen dacht je, ik word striptekenaar. Nee, er gaan nog heel wat dingen aan vooraf. Ja. Daarna komt nog van alles. Ik heb een militaire dienst gezeten, andere studie gedaan. 10 jaar gewoon gewerkt in het... keiharde bedrijfsleven, zeg maar. Ja. En daarna ben ik stripmaker geworden, 20 jaar geleden. Ja. Maar dan de Donald Duck en opa. Opa, dat vind ik zo grappig dat het al vanaf begin jaren 70 bestaat. Ja, ja. Is opa populair onder boeren? Opa is enorm populair. Alle boeren kennen opa, daarbuiten kent niemand hem. Maar hij is echt... je kunt van opa, je kunt ook bij boerderij kun je van die... je hebt van die Michelin-poppen, hè? Ja. Maar je kunt ook opa-poppen bestellen. En die schroef je op de trekker. En dan zie je trekkers rondrijden met opa erop. Nou ja, die trekkers zien we tegenwoordig hele dag iedere dag op de snelweg. Ja. Ga er toch eens even op. Er zit vast een opa-pop bij. Een opa, ik let daar niet zo op. Nee. Maar. Maar in die opa-strips, hè, gaat het dan ook over het stikstofprobleem en over boerenprotesten? Ja, ja, ja. Wel een beetje zijdelings altijd, maar dat komt wel aan de orde. Ja. Ja. Okay. Is opa populair bij de boeren? Waarschijnlijk wel, want anders moet je die pop niet op je trekken. Hij komt ook op spandoeken terecht en zo. Maar kiest opa dan ook partij? Steunt hij de protesterende boeren? Is opa ook een man die met een kiepwagen vol met asbest de snelweg oprijdt? Nee, hij gaat niet met een kiepwagen met asbest. Ik kan me voorstellen dat hij, stel dat hij dat doet, dan is daar een andere aanleiding voor. Ik zal altijd een draai aan geven, zeg maar. Dat opa toevallig net asbest aan het afleveren wil naar de vuilnisbelt. Zul je net zien? En dat hij dan wordt aangehouden, zo, en dat hij dan... alsnog in een cel wordt geslingerd. Ja, maar ik wilde alleen maar... Nou, fijn. Maar wat, Herman, wat vindt opa van die protesten? Van welke protesten? Nou, de huidige protesten. Vrij plotseling is dat nu allemaal. Dus ik heb daar nog geen... volgende week komt daar een strip over. En dat is dat opa die neemt taalles. En dan denken ze, oh, opa is waarschijnlijk... gaat hij op vakantie elk jaar met de dokter. Ja, je moet die strip kennen, dan weet je hoe die strip in elkaar steekt. Hij gaat elk jaar op vakantie met de dokter. En zegt ook goed dat je je voorbereidt op vakantie. En zegt, opa, ja, maar ik wil in het buitenland mee protesteren met die andere boeren. Dus daarom leert hij al die talen. Aha, ja, dus hij doet wel mee. Maar dan eventjes, wat vindt Herman Rozen toch uit een agrarisch nest... van de boerenprotesten? Daar heb ik gelukkig helemaal geen mening over. Nee, is dat ook goed? Nee, mag wel, maar het verbaast me. Dat ik er geen mening over heb, bedoel je? Ja. Ja, ja. Nou, geen mening over. Ik heb ook nog wel eens heel goed ingelezen, Herman. Oh, mensen, kinderen. Maar landleven, dat lees ik altijd weer wel. Dat lijkt me heel goed. Ja, dat is een schitterend. Dat zou ik ook doen. Ik kom ook uit Twente, Herman. En daar zei Herman Rozen, dat is toch wel de tekenaar van opa, hè? Die zei, ja, de Farmers Defence Force, dat vind ik eigenlijk een radicale knokploeg met een paar hooivorken in het logo en een belachelijk Engelse naam. Ja, vrij vertaald, ja. Ja, dat was toen, ver voordat die echte protesten begonnen, werd me dat gevraagd. Wat vind je van Farmers? Ik zei dat Farmers Defence Force, een rare Engelse naam. En dat logo, dat is met twee van die hooivorken of zo. Ja. Toen zei ik iets van, nou, als ze niet bestonden, had ik ze moeten verzinnen. Want het klopt precies, zeg maar. Zo ziet het zo'n ding eruit. Maar hoe heeft de Farmers Defence Force op jou gereageerd? Ik heb er niks over gehoord. Alleen de redactie van Boerderij zegt, had je dat niet beter voor je kunnen houden. Oh ja, dat heeft de redactie wel gezegd. Ik had van tevoren gevraagd van de redactie, maar er waren twee personen. Dus diegene die mij vroeg van, had je dat niet voor je kunnen houden, wist niet dat ik dat wel gevraagd had. Ja. Hoe is het eigenlijk met Donald Duck? Is die kritisch op de Nederlandse boeren? Nee. Nee, volgens mij, heb ik nog nooit een verhaal geschreven met Donald Duck. Die gaat bij oma Duck op bezoek natuurlijk. En die is super ecologische, biologische boer. Ja. Donald Duck is wel altijd heel erg met milieu bezig en kringlopen. En, mag dat eigenlijk allemaal van Walt Disney? Want ik vind dat zo leuk. Jij schrijft Donald Duck voor de Nederlandse markt. En daar zit wel eens een vleugje actualiteit in. Ja. Mag dat van Amerika? Mag dat van Walt Disney? Walt Disney wordt wel steeds strenger. En je merkt ook wel dat het doel van Disney is, ik weet niet of je weet, maar die willen graag geld verdienen. Ja, maar dat is goed uitzeggen. Ja. Dat wil ik toch even aanstippen. En als je een verhaal schrijft voor Disney Nederlands en je maakt het te Nederlands, dan kan Disney daar verder niks mee. Want ze willen dat over de hele wereld kunnen verkopen. Ik heb in het verleden wel eens een verhaaltje geschreven. Er kwam bijvoorbeeld Guus Meeuwis kwam daarin in voor, als Muus Geeuwis. En in meerdere stukken, daar kunnen we eigenlijk niks mee. Want dat kunnen we niet kwijt in het buitenland. Maar weet je, Frank, ik kan me nog herinneren dat onze gewaardeerde collega Janine Abbring van de Jakhalzen, die zat ook ooit in de Donald Duck. Echt waar? Nou, daar was ik jaloers op, jongen. Serieus? Ja, weet je dat niet? Jij wil ook in de Donald Duck? Ja, ik wil ook in de Donald Duck. Dat mag dus niet meer. Ik kan best een Donald Duck. Jawel, dat kan nog wel. Dat moet een beetje zijdelings. Maar ik kan me voorstellen dat Dijkstra en Everblij in Duckstad komen. Om Duckstad beroemd te maken of zo. En dat Donald Duck dan heel graag in het programma wil. Maar dat lukt hem uiteraard niet. Want hij is niet beroemd genoeg. En dan nog een of andere clue aan het eind. Dat het alsnog in zijn huis plaatsvindt. Of zo. We zien hem binnenkort wel verschijnen, Herman. Lijkt me leuk. Ja. Zit er dan ook nog een rolletje in voor Ellert en Rammert? Of weet u nou? Je hebt het goed voorbereid. De avond nog niet. Maar Herman, wij houden ontzettend van strips. Maar het is het einde van deze rubriek. En dan moeten we het vragen. Het hoort echt bij de regels. Ja, het hoort er echt bij. Ik kan er niks anders van maken. De verhalen van Donald Duck en van opa. Ja. Is dat nou literatuur voorbij of voor in het haardvuur? Oh, oké. Hanko Kolk heeft ooit gezegd dat alle scenario's. Alle scenario's die Evert Gerards heeft geschreven voor Donald Duck. Evert Gerards, ook een stripmaker, zijn literatuur. Oké, maar en die van Herman Rozen? Sommige zijn best goed, maar er zijn ook wel. Al zeg je het zelf? Ja, maar er zijn ook wat bij, denk ik, nou, die kan er wel weg. In het hart. Ze nodig, ja. Goed, nou ja, dan moeten we nog even uit gaan zoeken wat precies waar belandt. maar in ieder geval, dank. Ik had toch zin in een gegilde eend. En een gegilde boer eigenlijk, hè? Ja, altijd lekker. Herman Rozen, dankjewel. Ja, Nico Wantia in de Rotterdamse Kuip bij Feyenoord Sparta. Nico, de slotfase van de eerste helft loopt nog een minuut of vijf te spelen. Het staat nog steeds 0-0. Na een minuut of 25, 30 waren er even een paar kansjes voor Feyenoord. Het leek de opmaat voor een wat sterkere fase van de thuisploeg. Maar het was eigenlijk een korte opleving. Want daarna zakt het niveau weer weg. En zo is het eigenlijk een vrij stroeve eerste helft van Feyenoord. Dat ze juist nog wel een kansje kregen in de persoon van Thomas Beelen. Op aangeven van Wiever kwam niet met een aardig afstandsschot. Maar de bal werd overgetikt door Orlei. Nog wel een curieus moment aan de andere kant van het veld. Waar doelman Wellenreuter een bal wilde uitgooien. Daar werd hij behoorlijk gehinderd door een speler van Sparta. Daardoor kwam hij met de bal buiten de 16 meter terecht. En in plaats van dat de scheidsrechter floot voor een aanvallende fout van Sparta, gaf hij een hensbal voor de keeper van Feyenoord. Maar de vrije trap leverde uiteindelijk niks op. En Sparta heeft eigenlijk ook geen recht op een voorsprong. Want ze zijn eigenlijk alleen maar bezig met het tegenhouden. En dat doen ze voorlopig dusdanig goed. Dat Feyenoord nog geen opening heeft gevonden in de defensie van Sparta. Nu wel een aardige uitbraak van Feyenoord over de rechterkant van het veld. Maar dat vindt Minté geen ploegenoot voor de goal. En is de angel wel een beetje uit deze aanval. Al komt de bal uiteindelijk toch nog voorbij. Hartman die haalt maar eens uit. En dat schot gaat een paar meter naast de goal. Nog een minuut of vier in de eerste helft. Het staat 0-0 bij Feyenoord tegen Sparta. Dankjewel, Nico Wansia. In Wezup, dat is een dorpje dat ook bij de gemeente Coevorden hoort, daar zat ooit een roemrucht café, Perkaan, het beroemdste huiskamercafé van Drenthe. Daar kreeg je nog een flinke borrel voor een democratische prijs. Maar echt bekend werd Perkaan in 1969 vanwege een rel rond QB and the Blizzards en een striptease danseres. Een zeer ontsmakelijk gedoe, als dus de burgemeester in die tijd. Ja, want in dat bomvolle café met een blote juffrouw en tientallen loerende boeren waren stiekem foto's gemaakt voor de nieuwe platenhoes van QB and the Blizzards. Dronken dorpelingen en een naakte vrouw in Perkaan samen op de cover. De burgemeester verbood het subiet. Zo kreeg de LP Applenockers Vloghouse een gekuiste hoes. Geen bloot, geen schalkse wezenper boeren, maar wel met Harry Musquet en zijn band in opperbeste stemming in Café Perkaan. Heerlijk lekker, QB and the Blizzards met Applenockers Flophouse. Ja, bij ons te gast zijn de heren en dames van de Schutterij Coevorden. Zij doen aan, wat is het? Reenactment, het naspelen van de geschiedenis. En juist Coevorden, een stad met een rijke historie in de 80-jarige oorlog, is daar uitermate geschikt voor, zegt Jelle Snippen van de Schutterij. Ja, hij zit bij ons aan tafel. Welkom Jelle. En zijn strijdmakkers die zitten hier ook voor ons, allemaal volledig in 17e eeuwse pak. En dat ziet er werkelijk fantastisch uit. Laat je horen, dames en heren. Ja. Kijk. Ja, Jelle, ik zie van alles. Ik zie ook spiezen en zwaarden. Hoe oud zijn jullie? Wij beelden eigenlijk het jaar 1672 uit. Nee, ik wilde weten hoe oud jullie zijn. Ah. Iets jonger. Ja. Wij zijn allemaal rond de 30. We zijn wel de jongste delegatie van onze vereniging, moet ik daar meteen bij zeggen. Hey, en die zwaarden, kun je daar zomaar iemand zijn hoofd mee afhakken? Als je een scherp zwaard hebt, wel. Echt waar? Maar als je het slagveld op mag, dan doen ze heel flauw en dan mag dat niet. Dan moet het met stomp. Dan moet het stomp zijn, ja. En er wordt ook wel redelijk op gecontroleerd altijd. Maar het gaat ook met een stomp stuk metaal kun je af en toe nog wel eens wat schade aan. En kanonnen schieten, toch? En met kanonnen, ja. Er staan hier, je kunt ze bijna zien als je hier om de hoek kijkt. Staan twee scheepskanonnen. Ja. Zijn niet uit het jaar 1672, maar wel uit het jaar 1870 nog wat, zeg maar. Dus wel oude kanonnen. En het zijn 24 ponders. Dat betekent dat er een 24 pond kanonsbal in kan. Oké. Dat zijn, je hebt zo'n 6, 8, 16, 24. 48, 96. Ja, als je die weg moet koppen, heb je een probleem. Ja. Het was vaak ook in die tijd zo dat een kanonskogel nog niet eens een probleem was. Want die zag je wel aankomen als het niet zo mistig of rokerig was. En die zag je zo aankomen en dan kon je nog een stapje opzij doen. Maar als er een bom was, dus met een lont. Dus als je lont rook, dan moest je wel waken dat je wegging. Want er zat allemaal schroot en allemaal steen en weet ik wat allemaal in. En dan was je wel... Jelle, nou zijn jullie zijn gespecialiseerd in het rampjaar 1672. Ja. De Republiek wordt van alle kanten aangevallen. Ja. Wat was dat voor een jaar voor Coevorden? Nou, Coevorden werd in juli volgens mij ingenomen. En ik ben geen geschiedkundige, dus af en toe zal ik de jaren misschien verkeerd hebben, maar hij werd in juli ingenomen. Eigenlijk een heel kort beleg. En het bijzondere aan dat hele verhaal is dat er een schoolmeester en koster is geweest die toen daarna in september Coevorden heeft ontvlucht. Met allemaal kaarten in zijn hoofd eigenlijk. Hè. Dus die is naar Groningen gegaan. Die heeft daar de opperbevelhebber opgezocht. Die heeft gezegd, ik heb inside information van de voorvesting van Coevorden. En ik heb een snootplan om de vesting weer te bevrijden. En hebben ze uiteindelijk met Biezenbruggen hebben ze Coevorden weten bevrijden, doordat ze die over de wakken die de verdedigers toen in het ijs hebben geslagen, eroverheen hebben gelegd. En ja, het is echt een van de eerste slagen waar ook in die Hollandse oorlog Nederland eigenlijk weer wat terugpakt. Eigenlijk weer wat heroverd. En jullie spelen dan zo'n slag na. Wat is jouw functie dan precies? Ja, vaak eigenlijk doen we het een beetje fluïde. Hè. We zijn of kalenier of piekenier. En je hebt ook wel mensen die beelden. Wat is een piekenier? Een piekenier is een piek, hè, zoals je hier ook ziet. Dat is eigenlijk een hellebaard. En die is nog vrij kort. Een hele baard, dat is een stok met een bijl eraan. Met een bijl erop, ja. Een scherpe stok met een bijl. Ja. Maar een piek is echt een... Als je een echte piek hebt, die zijn soms wel 10 meter lang. Die zijn echt gigantisch en ook heel zwaar. Okay. Maar je moet je voorstellen dat er dan meer dan 50 man in een piekenblok stond. Allemaal zo en dan tegen elkaar aan. Oké, maar jij bent piekenier en kanonier. Achter jou, daar zitten nog een aantal. Bijvoorbeeld Bas, dat is een van de vaste trommelaars. Ja, nou, ik probeer te trommelen, hoor. Dat is een poging toch. Ja, maar dat deden ze in de Gouden Eeuw ook, hoor, Bas. Ja, maar trommelen en wandelen is moeilijker dan dat je denkt. Ja, is dat zo? Maar wat doe jij dan precies? Jij begeleidt ze op het slagveld? Ja, nou, ik heb dat op het slagveld nog niet gedaan, maar wel gewoon in de mars. Ja, en op het slagveld zijn we toch wel voornamelijk kanoniers. Ja, okay. En dan heb je geen tijd om te trommelen. Maar nou, stel je voor, want je speelt het echt na en je wordt geraakt door een bom of een stomswaard. Ja. Ga je dan ook echt liggen en doen alsof je dood bent? Absoluut. Dat is wel de bedoeling. Serieus? Ja, en hoe lang moet je dan liggen, Bas? Ja, vaak hebben we de marketensters. Dat zijn de dames die ons assisteren op het veld. Die brengen water rond en dergelijke. En zij helpen ons weer in de benen. En een magische wijs kunnen we dat toch weer meedoen. Maar dus als er een vrouwje komt rennen, dan ben je weer levend? Ja, wij zijn van de eenvoudige genotten. Een biertje, een vrouw en dan zijn we snel tevreden. Ja, ik snap het. Maar ik ben niet anders, Bas. Daar hoef je toch niet in zo'n pak 20 minuten voor dood in het veld te liggen? Nee, maar het is nooit 20 minuten. Nee. Oh, ja, je hebt een trommel bij je, hè? Klopt. Laat even horen op welke manier jij dan de mannen begeleidt. Als jullie richting slagveld gaan. Ja, ik wil er toch even in de sfeer komen. Voor een mars is het noodzakelijk dat er zeg maar een tempo aangehouden wordt. Ja, ja. En het is al, vaak is het één slag. Links, links, links. En dan maak je het wat mooi. En dat doe je de hele dag en dan drink je ook nog bier erbij. Ja. Het wordt steeds mooier. Ja, ja, en de mars wordt steeds beter ook. Ja. Denken wij althans. Wel wat trager. Ja. Nou, naast jou zit Lisa, die is ook onderdeel van de schutterij. Ja, die hellebaard. Ja, hellebaard. Lisa is een van die mensen die de gevallen op magische wijze weer tot leven wekt. Ja. Nee, dat ben ik helaas niet. Nee, wat doe jij dan? Ik ben ook piekenier en kanonier en vaak aan het kanon ben ik vuurwerker. En dan schreeuwen de commando's. Oké, okay. Deden vrouwen dat ook echt in de Gouden Eeuw? Ja, zeker. Ja. Goh, wist ik eigenlijk helemaal niet. Ik dacht dat het echt kerels onder elkaar altijd was op het slagveld. Nee. Het kwam niet veel voor, maar het kwam zeker voor. Er is ook over geschreeuwen. Geschreven, sorry. Vrouwen in mannenkleren. De ondertitel ben ik even kwijt. Maar een belangrijke daaruit is bijvoorbeeld Margrethe. Dat is een van de eerste pikeniers. Later ook musketschieter geworden. Ja. En het waren vrouwen die zich toch geroepen voelden tot de strijd. En om mee te mogen doen, hadden ze vaak plaksnoren en plakbaden op. Oh ja. Zij hielden zich eigenlijk verscholen. En in het geval van Margaretha is pas vele jaren later gebleken dat zij eigenlijk een vrouw was. Maar zij wilden wel graag meedoen. Dus er zijn verenigingen die zeggen, wij hanteren een strikte man-vrouw verdeling. Ja, precies. Jullie zijn wat ruimdenken. Dat is ook cool voor. Ja, precies. Ja. Dat is ook cool voor. Mooi. Nou, jongens, ik vind het ontzettend knap. En hou vol, zou ik zeggen. Dankjewel. Erik, zou dat voor jou zijn? Piekenier of kanonier? Ik heb eigenlijk geen idee. Maar dat je weer tot leven wordt gewekt door een vrouw. Dat aspect zie je wel zitten. Ja, maar dat doen duizenden mensen aan mee soms. Zeker. Ja, zeker. Nou, goed. Ja. Wie weet hebben we nog extra luisteraars enthousiast gemaakt om ook het zwaard op te pakken. Hartelijk dank, Jelle Snippen en companen van Schutterij Coevorden. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Renze Bergsma, geboren in 1976 in Rotterdam, maar met wortels in Friesland. Studeerde verkeerskunde in Breda, bleef daarna hangen in Brabant. Was namens het CDA lid van de Brabantse Staten en 10 jaar lang wethouder in Woudrichem. In 2021 liet hij Brabant achter zich en kreeg de ambtsketen van Coevorden omgehangen. Burgemeester Bergsma, welkom in de Voorwagen. Goedenavond. Ja, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Geen enkel idee. Goed, de afgelopen week was het raak met boerenacties, brandstichting op de snelwegen. Bij eerdere protesten stonden de trekkers ook al bij u voor het gemeentehuis. U had de ME dit keer onder de sneltoets zitten, neem ik aan? Nee, bij ons onder de sneltoets zit gewoon de lokale afdeling, de agrariërs die wij kennen, en die kunnen we ook gewoon bellen. Ja? Ja. En is dat gebeurd? Ja. En dat doen wij. Goede gesprekken gehad? Ja, wij hebben gewoon goede gesprekken. En eigenlijk hadden we wel een soort... En dat was niet afgelopen week, maar toen de protesten hier ook heel prominent waren. Mm-hmm. Zowel de wethouder als ik hadden hele goede gesprekken. En we wisten ook wel van elkaar tot hoever het kon komen. En nou, voordat de ME er was, vertrokken ze ook weer netjes. Ja. Ja, en als u dan van die verhalen hoort over dingen in de fik steken, asbest op de snelweg, denkt u dan ook goed gedaan, jongens? Nee, dat denk ik zeker niet. Het recht op demonstratie, dat kan heel veel betekenen. Kan je op heel veel plekken doen. Er zijn echt burgemeesters die daar heel ruimhartig aan meewerken. Maar er zijn grenzen. En als het over veiligheid van anderen gaat, dan is dat een grens over. Dus daar neem ik afstand van. Duidelijk, de NAM wil de pomp weer aanzetten en op verschillende plekken in en rond uw gemeente olie en gas oppompen. Hoe aardbevingsbestendig zijn de gebouwen hier eigenlijk? Ja, goede vraag. We hebben een paar aardbevingjes gehad, maar niet met heel veel schade. Maar laten we hopen dat het veilig en verantwoord is als het gaat gebeuren. En dat we daar niet al te veel last van krijgen. Nee, want of zijn de opbrengsten genoeg om de scheuren in de muren en de verzakkingen weer op te lappen? Dat is een ander verhaal, hè? Want die opbrengsten, dat gaat niet over schade. Hè? Schade wordt uit een ander potje betaald uiteindelijk. Ja. Die opbrengsten zijn eigenlijk veel te laag natuurlijk. Als je het hier weghaalt, dan mag de regio en ons gebied daar best in mee profiteren. Hier vlakbij in Schoonoord, daar staan standbeelden van twee enorme criminelen, genaamd Ellet en Brammert. Deze verering van dit boevengilde, kan dat uw goedkeuring wegdragen? Nou, ik moet wel bekennen, het staat zelfs in onze gemeentewapen. Er staan twee wilde mannen op en ze lijken er ook wel een beetje op. Twee mannen die mensen willekeurig ontvoeren en vermoorden, die staan hier in het gemeentewapen. Ja, ik kan er niet anders ontkennen. Maar het is wel heel mooi, want toen ik hier solliciteerde, toen stond er ook een van de eerste zinnen in de profielschets. In Coevorden mag iedereen zichzelf zijn, ongeacht wie je bent, afkomst. Dus ja. Er hoorden ook Ellet en Rammert bij. Zeker, en eventueel met eventuele kinderen. Met Rick. Ja, wie weet. Ja, elke historische stad is gemaakt bij een goed geoefende schutterij, maar in Coevorden mag men bijna nooit het kanon afschieten. Dat is niet helemaal te rijmen. Nou, jawel. Nou, dat valt reuze mee. Ze zijn ook nog bezig met oefenen en ze moeten ook nog een vergunning krijgen. En ze hebben wat ondersteuning vanuit Bourtange. Maar mag het één keer per jaar? Nee, veel vaker. 50 keer? Nou, dat moeten we even bekijken. Maar het kan. Ja, 250 keer? Ik mag ook opperbevelhebber zijn. Dus ik vind het zelf ook wel leuk om af en toe te schieten. Vaker. Oké, houden we in gedachten. Burgemeester Renze Bergsma, dank voor uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Ja, dankjewel. Nou, Frank Evenblij, dan komt de haven in zicht van deze mooie, gezellige uitzending in Coevorden. Wat vond je ervan? Ik heb veel geleerd. Ik ga zeker een keer kijken in het Openluchtmuseum. Bij Ellet en Rammert. Ja, zeker. En ik zie jou wel een keer opduiken bij die schutterij. Maar daar hebben we het straks over, want het is nog heel lang rijden. NPO Radio 1, podcast. Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gravin van Linden. Ze woonde op kasteel Ter Hoog op Walcheren. Zette grootmama zelf wel eens een kopje thee? Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Marinissen was haar dienstbode uit Koudekerken. Ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen wel eens merken dat ik dacht, doe je mond open. Ze kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor VPRO's OVT, NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken.